Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 23 augustus. Kamala Harris is nu helemaal officieel de democratische kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Op het congres van de Democratische Partij in Chicago heeft Kamala Harris de nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen aanvaard. Ze zei dat ze een president wil zijn die mensen verenigt en die luistert met gezond verstand. In haar toespraak besteedde Harris veel aandacht aan de middenklasse, die volgens haar cruciaal is voor het succes van Amerika. Voor de meer dan 100 miljoen Amerikanen in de middenklasse wil ze een belastingkorting doorvoeren. In El Salvador komt na 42 jaar alsnog een rechtszaak over de moord op 4 Nederlandse journalisten. De voormalig minister van Defensie en 2 legerofficieren moeten terechtstaan. 4 journalisten van de toenmalige omroep Icon werden in 1982 in El Salvador vermoord toen ze verslag deden van de burgeroorlog en in een hinderlaag van het regeringsleger liepen. Een waarheidscommissie concludeerde in 1993 dat een kolonel daarvoor verantwoordelijk was, maar hij en andere betrokkenen werden tot nu toe niet berecht. 2 jaar geleden werden 3 van hen alsnog opgepakt. 2 andere verdachten zijn inmiddels overleden. In Limburg is een wandelaar in een natuurgebied gedood door een kudde runderen. Dat gebeurde bijna 2 weken geleden, maar is nu pas bekend geworden. Het slachtoffer was een man van 67. Hij was met zijn hond gaan wandelen in natuurgebied Vrouwenbos bij Spouwbeek. Hij zou in een weidegebied hebben gelopen dat pas net was opengesteld voor wandelaars. Waarom de runderen de man aanvielen is niet duidelijk. Sinds het voorval is het natuurgebied in Limburg weer afgesloten. Op de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen, net over de grens bij Zuid-Limburg, is het veiligheidsniveau verhoogd. Volgens de NAVO is er een mogelijke dreiging. Wat precies is niet bekendgemaakt. Vorige week werd het veiligheidsniveau op de basis ook al verhoogd na een inbraakpoging. In Rotterdam is een meisje van 3 uit een raam gevallen. Ze is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is haar toestand zorgelijk. Er wordt onderzocht waardoor ze is gevallen. Dit is de 5e keer in 3 weken tijd dat in Rotterdam en omgeving een kind uit een raam of van een balkon valt. Zeker 3 keer ging het om een ongeluk. De val van een baby vorige week wordt nog onderzocht. In de play-offs voor de Europa League heeft Ajax in Polen met 4-1 gewonnen van Jagiellonia. Volgende week is de return in Amsterdam. De winnaar van de ontmoeting gaat door in de Europa League, de verliezer in de Conference League. Het weer, de dag begint droog. Het gaat opnieuw flink waaien. In het noordwesten mogelijk stormachtig. Vanmiddag trekt er ook een regengebied over. Daarna gaat de wind liggen en klaart het nog even op. Het wordt vandaag 21 tot 24 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat een file op de A15 Rotterdam richting Europoort door een gekantelde vrachtwagen in de Botlektunnel. Is de Botlektunnel op dit moment dicht? 3 kilometer file. Verkeer wordt omgeleid over de Botlekbrug. De vertraging is 10 minuten. En er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Staat een file van 3 kilometer bij knooppunt Hoevelaken. De hoofdrijbaan is dicht. Verkeer van Zwolle naar Utrecht kan ook omrijden via Apeldoorn. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Op de slotdag van de Democratische Conventie in Chicago accepteerde Kamala Harris officieel haar kandidatuur als presidentskandidaat. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination. Correspondent Ryan Hermelijn vanaf die Democratische Conventie in Chicago. Ryan, hoe presenteerde Kamala Harris zich? Ja, zelfverzekerd. We zagen een kandidaat die klaar zegt te zijn voor het Witte Huis. Het was een emotionele toespraak bij vlagen, waarin ze sprak over haar achtergrond als kind uit een middenklassegezin, met een speciaal eerbetoon aan haar overleden moeder. Die heeft haar grotendeels alleen opgevoed en ze stond uitvoerig stil bij hoe zij haar wereldbeeld heeft gevormd. En de invloed van haar moeder kwam ook in de hele toespraak terug. Nou, dat deed Harris in een bomvolle arena. Ik zit nog steeds in de zaal en ik zie nog steeds veel mensen selfies maken. En schrik niet, een van de 100.000 ballonnen meenemen als souvenirtje die neerkwamen na de speech. speech. Nou, de organisatie had duidelijk geleerd van de vertragingen op eerdere avonden. En dus kwam Harris op het podium op het moment dat nog veel televisiekijkers de televisie aan hadden. En die kon ze dus bereiken om zichzelf voor te stellen. Want veel Amerikanen hebben eigenlijk nog helemaal niet zo'n goed idee waar ze voor staat. En wat voor een toon sloeg zij dan aan? Was die anders dan toen Joe Biden nog de presidentskandidaat was? Ja, dat denk ik wel. Niet alleen het plaatje was anders. Hè. We zagen een jongere, vrouwelijke presidentskandidaat. En dan ook nog een kandidaat van kleur. En ook de boodschap was deels nieuw, zou je kunnen zeggen. Ze profileerde zich echt als een happy warrior. Hè. Als iemand die met een blij gemoed opkomt voor burgerrechten. Voor de gewone werkende Amerikaan. Zoals ze deed toen ze nog aanklager was. En als iemand die het land wil verenigen. And let me say, I know there are people of various political views watching tonight. And I want you to know, I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self. En als het over de inhoud gaat, er werd gespeculeerd dat ze misschien wat linksere koers zou gaan varen dan Biden. Was dat te horen in de speech? Nee, daar gaf ze niet echt de hints toe, denk ik. Ze had het net als president Biden veel over het belang van een sterke middenklasse. Dat hebben we ook van hem eerder gehoord. Ze zei dat die cruciaal is voor het succes van Amerika. En dat ze een belastingverlaging voor de middenklasse wil invoeren. Nou, met belastingverlaging denk je hier meer aan de Republikeinen. Dus het was eerder een toespraak gericht op het centrum, denk ik. Trouwens, ze noemde haar tegenstander in de verkiezingen Donald Trump een flink aantal keer. Zo legde ze de schuld van het verdwijnen van het landelijke recht op abortus volledig bij hem, hè, omdat hij die rechters heeft benoemd die het hebben afgeschaft. En ook noemden ze hem een man die je eigenlijk niet serieus moet nemen, maar dat zijn terugkeer in het Witte Huis wel serieuze gevolgen zullen hebben. In many ways, Donald Trump is an unserious man. But the consequences of putting Donald Trump back in the White House are extremely serious. Ja, extremely serious. Ze zegt ook, denk aan de macht die Trump zal hebben. Zeker nu dat Hoge Rechtshof heeft geoordeeld dat hij deels immuun is voor strafvervolging. Dus ze noemde hem meerdere keren een gevaar voor Amerika. Vier dagen conventie zitten er dus op voor de Democraten. Wat voor een conventie was het? Ik denk dat de Democraten opgelucht kunnen ademhalen. Ze probeerden er een grote eenheidsshow van te maken. En dat was het ook wel voor een groot deel. Toch was er ook op de slotdag nog wat onrust. Zo hadden pro-Palestijnse gedelegeerden spreektijd op het podium gevraagd. Maar dat verzoek werd afgewezen door de organisatie. En dus hielden die tientallen gedelegeerden een protestactie op het conventieterrein. Dus net buiten de zaal. En dat waren een minderheid. Maar het maakte wel duidelijk dat door de Gaza-oorlog Harris ook nog binnen de partij nog een aantal bruggen zal moeten bouwen. En dat kwam ook terug in de speech. Hè. We hoorden Harris tijdens die toespraak niet alleen steun uitspreken voor Israël, maar ook dat het leed van onschuldige burgers in Gaza haar hart breekt, zei ze. En ze riep op tot vrijlating van alle gijzelaars. En nogmaals dat er een staakt het vuren moet worden ingesteld. Dus ze kwam beide kampen tegemoet. Dat probeerden ze althans. Dankjewel, correspondent Ryan Hermelijn. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Nieuwsuur ging het over een Griekse crimineel die ook wel de bankier van de onderwereld wordt genoemd. Er werd 10 jaar cel tegen deze Thanas B. geëist. Volgens Joris Verwerda, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, zou de verdachte vooral een faciliterende rol hebben gespeeld. Hier gaat het echt om ondergronds bankiers die voornamelijk bezig zijn met gewoon contant geld dat je op de ene plek hebt, zorgen dat die beschikbaar komt op een andere plek. Ondergronds bankieren biedt criminelen de uitgelezen kans om ongezien grote sommen geld te verdienen en weg te sluizen. Die anonimiteit die daarmee samengaat, die vinden criminelen ontzettend interessant. We hebben inschattingen over hoe groot de criminele economie in Nederland is en hoeveel geld er in de drugs rondgaat. En dan hebben we het vaak over miljarden. Als ik dan in een filmpje hoor dat het om 500 miljoen gaat in 8 maanden tijd, dan hebben we wel een serieuze jongen hier in de rechtszaal. Als het aan klimaatorganisatie Urgenda ligt, gaat het vliegveld Rotterdam De Heek Airport dicht en komt er op die plek een stadswijk, compleet in het groen.

Daardoor kan de opsporingsdienst gericht oproepen doen aan mensen in een bepaalde wijk of straat. En dat is fijnmaziger en laagdrempeliger, aldus de politie in de Telegraaf. Eerder stoppen met werken, dat is vooral weggelegd voor mensen met een hoog inkomen, meldt het AD. Zij kunnen het zich veroorloven om een paar jaar eerder te stoppen zonder AOW-uitkering. En dat doen ze volgens de krant ook. Mensen met lagere inkomens hebben niet de middelen om te sparen voor een vervroegd pensioen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim 81.000 werknemers in loondienst vorig jaar met pensioen gingen. Ruim een derde van die groep stopte voor hun 66ste. Wat ook blijkt te gelden in die groep, hoe jonger iemand met pensioen gaat, hoe hoger het inkomen was. Het FD schrijft over het vertrek van de topman van de Triodosbank, Jeroen Rijpkema. De bank maakte gisteren bekend dat hij na 4 jaar stopt. Maar volgens het FD is de timing nogal ongelukkig. De duurzame bank wordt geteisterd door rechtszaken. En over 9 maanden gaat Triodos naar de beurs. Het FD verwacht dat het niet makkelijk wordt om een nieuwe CEO te vinden. En dat dus allemaal relatief kort voor de beursgang van Triodos. En hoe wenselijk is het dat bedrijven als Shell, Albert Heijn, maar ook de organisatie Greenpeace lespakketten maken voor op school. Docenten en experts pleiten in Trouw voor beter toezicht. Greenpeace kreeg deze week een tik op de vingers van de reclamecodecommissie, omdat het lespakket volgens de commissie in feite reclame is. Er zijn dus wel regels waar de commissie, in dit geval Greenpeace, op kan wijzen. Maar toch sijpelt er in de praktijk reclame het klaslokaal binnen, zegt een hbo-docent. Een andere docent zegt dat zo'n lespakket best aantrekkelijk lijkt, want je hoeft er verder niets voor te betalen en het wordt gepresenteerd als een educatieve kans. Maar waarschuwt hij in Trouw, er zit altijd wat achter. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A15 Rotterdam richting Europoort, tussen Rotterdam-Heijplaat en de Botlektunnel. Door een gekantelde vrachtwagen is de Botlektunnel helemaal dicht. Verkeer wordt omgeleid over de Botlekbrug. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uur. Het NOS Radio 1-journaal. Oost-Duitsland loopt zich warm voor belangrijke deelstaatsverkiezingen. In Sachsen en Thüringen wordt volgende week zondag gestemd. Brandenburg volgt dan later. In alle drie de deelstaten kan de radicaal-rechtse AfD de grootste worden. Dat zou voor het eerst zijn. Met name in Thüringen staat de partij er goed voor. En juist daar is de lokale afdeling van de AfD bestempeld als rechtsextremistisch. De directeur van een historisch beladen plek is daar bezorgd over, zag Duitsland-correspondent Gim Balduk. Ik loop hier door het voormalige concentratiekamp Buchenwald, samen met directeur Jens Christian Wagner. En hij laat me iets zien wat veel mensen volgens hem nauwelijks kunnen geloven. Namelijk den zoo. Den zoologischen garten den die SS zu ihrer eigenen Zerstreuung angelegt hat. Het is een kleine dierentuin. Een dierentuin alleen voor de SS'ers en hun kinderen. En dat staat hier recht tegenover het crematorium van het concentratiekamp waar tienduizenden mensen de dood vonden. 20 meter van hier entfernt, van diesem zoo entfernt, rauchte der Schlot des Krematoriums. En hier in dat dierentuintje rook je de lucht van verbrande lijken. Dat is eigenlijk kaum nachvollziehbar. Precies hierom is het belangrijk dat iedere Duitser en eigenlijk iedere Europeaan goed doordrongen is van het gruwelijke nazi-verleden. Maar dat wordt door de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, niet begrepen, zegt Wagner. Het wordt zelfs ondermijnd. Also es gibt sehr, sehr viele Positionen aus der AfD, die deutlich machen, dass die AfD wirklich notorisch versucht, den Nationalsozialismus zu verharmlosen oder sogar zu verherrlichen. De partij en met name de afdeling hier in Thüringen bagatelliseert het nazi-verleden, zegt Wagner. Zo zei de Thüringse AfD-leider Björn Höcke dat het Holocaustmonument in Berlijn een schande is. En zijn collega Jörg Profit stelde de Amerikaanse bevrijders gelijk aan de nazi's. Es gibt Positionen die über die Holocaust-Verharmlosung auch noch hinausgehen, nämlich explizit positive Bezüge. De directeur vindt dat het onderdeel is van zijn werk en dat het zijn taak is om te waarschuwen voor de AfD en de opkomst ervan. Ja, also wir versuchen, das sehen wir als unseren Auftrag an und wir nennen dabei auch Ross und Reiter. Wagner vertelt dat hij vreest voor het voortbestaan van zijn werk en zijn organisatie, zodra de AfD hier in Thüringen de deelstaatverkiezingen wint. Die AfD hat zwar schon mehrfach gefordert, dass ich abgesetzt werden soll. De partij heeft het namelijk ook op hem gemunt en wil hem het liefst ontslaan. Maar wat hem vooral zorgen baart, is dat de financiering wordt afgeschaald of zelfs wordt stopgezet. Dat zo weit abgesenkt wordt dat we de facto onze bildungsarbeid niet meer maken kunnen. Ik vraag Wagner of al dat waarschuwen eigenlijk zin heeft gehad. De partij staat er hier in Thüringen goed voor als veruit de grootste partij in de peilingen. Manchmal sind auch meine Kolleginnen und Kollegen und auch ich ratlos. Het maakt hem en zijn collega's soms radeloos, zegt hij. Maar hij geeft niet op om te voorkomen dat de AfD nog groter wordt. Herzlich willkommen, Björn Höcke. Dit is het zogeheten Sommerfest van de AfD in Neustadt aan de Orla. Een uurtje rijden van Kamp Buchenwald af. Er is een springkussen, er is bier, er is barbecue. En er zijn een aantal vooraanstaande AfD-politici. Lieve patriot, nou van mijn zijde. En zij weten wel waarom de partij zo succesvol is. Wir hören den Leuten zu. Dit is Ringo Müllmann, AfD-kandidaat voor de Thüringse Landtag. Volgens hem luistert zijn partij wel naar de problemen van de gewone mensen. En dat de AfD gevaarlijk is en extremistisch, zoals de Veiligheidsdienst hier in Thüringen heeft vastgesteld, dat is onzin, zegt hij. Deze behörden zijn niet onafhankelijk. Die dienst is namelijk niet onafhankelijk, vindt hij. En over herdenkingsmonument Buchenwald en zijn directeur heeft hij ook een duidelijke mening. Ik houd het allerdings voor een misbruik zijn stelling, wenn er op die art en wijze in den Thüringer Landtagswahlkampf ingrijpt. De directeur zou zich niet moeten bemoeien met de verkiezingsstrijd, zegt Müllmann. Want op die manier zou hij zijn positie misbruiken, zegt hij. En dat is onrechtmatig. Of Wagner daarom weg moet, dat laat de AfD er nog in het midden. De aandacht van hem gaat nu eerst uit naar de deelstaatverkiezingen volgende week. En zijn grootste hoop is dat de AfD daarbij de meerderheid haalt, zodat er geen compromissen hoeven worden gesloten. Een bijdrage van correspondent Giem Balduk. In El Salvador komen de verdachten van de moord op Nederlandse iconjournalisten na 42 jaar voor de rechter. 2 jaar geleden werden die verdachten gearresteerd. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, ja, ik kan het nog goed herinneren, het was groot nieuws in 1982. Welke omstandigheden waren er toen ook weer in El Salvador 42 jaar geleden? Nou, 42 jaar geleden was er een burgeroorlog in El Salvador. Die heeft 12 jaar geduurd, van 1980 tot 1992. En dat ging tussen de regering en guerrilla-bewegingen die de FMLN werden genoemd. Het Nationale Bevrijdingsfront Farabundo Marti. En 4 journalisten van de ICON die reisden af naar El Salvador om die burgeroorlog te verslaan. Die waren in het guerrilla-gebied en daar zijn ze in een hinderlaag gelokt door militairen en doodgeschoten samen met andere guerrilla-strijders. Dus echt inderdaad wat je zegt, een zaak die echt Nederland echt heeft geschokt destijds. Die verdachten die nu voor de rechter komen, wie zijn zij? Nou, het gaat om 3 militairen, eigenlijk 5, maar 2 daarvan die zijn inmiddels al overleden. Het gaat om een oud-minister van Defensie, een politiechef en een commandant. Die minister van Defensie en die politiechef die zijn in 2022 al opgepakt. Zij zitten momenteel in El Salvador in voorlopige hechtenis in een privékliniek, zijn vrij oud ook. Die commandant, dat is Reyes Mena, die wordt echt gezien als dé opdrachtgever van de moord. Volgens mij in 2018 heeft Zembla hem weten te lokaliseren. En El Salvador heeft een arrestatiebevel en een uitleveringsverzoek aan de VS gedaan, want daar zit hij namelijk. Maar de kans is niet heel groot dat hij snel naar El Salvador komt. Maar het gaat om die 3 die voor moeten gaan komen. Het blijft toch wel verbaasd dat het zo lang duurde voordat ze echt actie ondernomen. Hoe komt dat? Nou ja, kijk, wij kijken natuurlijk een beetje vanuit een Nederlandse bril. Maar El Salvador is een land wat in elk geval tot 1992, waar een burgeroorlog heerste. Daarna heeft het leger altijd veel macht gehad en veel moeite gedaan ook om zaken als deze in een doofpot te stoppen. Dus voor onderzoekers, er was in de jaren 90 onder meer een VN-commissie die deze specifieke zaak heeft onderzocht. Die deden dus alles om tegen te werken. En daarnaast corruptie in El Salvador, door een verscheurd land, ook niet heel veel geld voor dit soort zaken, heeft het lang geduurd. Maar ja, het is een zaak van de lange adem en de organisaties in El Salvador die hier echt een drijvende kracht achter zijn geweest, die wisten dat ook wel. Maar die zeggen dat dat ze toch wel heel blij zijn dat de rechter deze stap nu heeft genomen. En hoe reageert El Salvadoriaan op zo'n rechtszaak die dan nu begint? Is dat iets wat leeft? Nou, deze zaak is ook in El Salvador wel echt bekend, omdat er toch telkens weer grote stappen zijn genomen. En ik heb zojuist nog met een aantal medewerkers van die mensenrechtenorganisaties gesproken. En die zeggen ook, dit kan de eerste zaak worden waar echt hooggeplaatste militairen terecht in moeten staan. Dus het kan ook echt een keerpunt zijn voor die straffeloosheid, voor al die zaken uit de burgeroorlog van El Salvador. En ook voor hem persoonlijk is het heel belangrijk dat er gerechtigheid komt in deze zaak. Want zij zien die vier Nederlandse journalisten echt als helden die naar El Salvador kwamen om de waarheid in dat land te laten zien. En dat dus met hun leven hebben moeten bekopen. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. Het is 6 minuten, bijna 5 minuten voor 6:30. Na vandaag heb ik een paar weken vrij. Lekker even op vakantie. Oftewel, zoals Frankie Goes to Hollywood zingt. Relax. Radio 1 Journaal. Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Op het congres van de Democratische Partij in Chicago heeft Kamala Harris net de nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen aanvaard. Ze zei dat ze een president wil zijn die mensen verenigt en die luistert. Over haar tegenkandidaat Trump zei ze dat zijn mogelijke terugkeer in het Witte Huis bijzonder serieuze gevolgen zou hebben.

Dat kunnen we hier niet direct zien. We hebben wel een goede verbinding met de verkeerscentrale van de provincie Utrecht. En zo hebben we ook beeld met wat er in Nieuwegein gebeurt. Ja. Wat gaan jullie nou anders doen dan vorig weekend? We hebben een aantal maatregelen genomen. Allereerst gaan we de verkeerslichten aanpassen. Dat betekent dat verkeer wat van de snelweg af wil, Nieuwegein in om te sluipen, dat zal langer voor een rood licht moeten wachten. Zo proberen we het lokale wegennet Nieuwegein draaiend te houden. Ook komen er een stuk meer verkeersregelaars. We hopen dat dit een stukje bijdraagt. De eerlijkheid gebied ook. Hè. Ook komend weekend zal het druk zijn. Dus de oproep is, mijd de regio Utrecht voor zover dat mogelijk is. En volg vooral de omleidingsroutes en probeer niet te sluipen. Oké. Ja, met andere woorden, de A2 beginnen niet aan. Nou, de A2 beginnen niet aan. Dit stukje. Of op een ander moment. Ja. Sommige mensen zullen moeten en we vragen iedereen om, als het niet nodig is, de regio Utrecht te mijden. Zodat er ruimte is voor de mensen die echt moeten. Ja. Nou, ik zei het al, we kunnen dit op de schermen dus allemaal bekijken waar dat werk gaat plaatsvinden. Maar we kunnen er ook naartoe. Niet waar? Dat kunnen we doen. Laten we dan maar gaan. Oké, okay, let's go. Zo, nou, daar zijn we dan. We zijn bij knooppunt Oude Rijn. We staan op de weg. Ja, die is afgesloten. Aan de overkant rijdt het verkeer door. En wat komt er nu allemaal voorbij? Ja, wat hier voorbij komt is het materieel wat we nodig hebben. De freesmachines, vrachtwagens om het asfalt af te voeren en alles wat er nog meer nodig is. De catering hebben we net gezien, waterwagens. Dus er wordt een hele hoop spullen aangevoerd. Ja. Dat afsluiten van zo'n stuk snelweg is ook een hele operatie, hè? Dat duurt uren. Ja, dat duurt uren. We zijn om 8 uur begonnen. Dan beginnen we met de toe- en afritten. Vervolgens op knooppunt Oude Rijn alle verbindingswegen. En uiteindelijk de hoofdrijbaan waar we nu op staan. Kijk, er komt er weer een. Oh, wat is dat? Dit is een veegzuigwagen. Dus na het frezen wordt er netjes schoongezogen. Zodat er geen stukjes asfalt op de weg blijven liggen. Dat zijn allemaal heel zware machines. Dit zijn zware machines, dat klopt. Hoeveel mensen zijn er nou zo bezig in het weekend aan die A2? Ja, op de A2 zelf tegen de 300. Dat zijn de mensen die echt op de A2 aan het werk zijn. Daaromheen hebben we mensen in de verkeerscentrale, de verkeersregelaars die bijvoorbeeld in Nieuwegein staan. Dus als je alles bij elkaar optelt, zullen er zeker 1000 mensen dit weekend druk zijn met dit project. Ja, nog weer één. Ja, het is in het donker bijna niet te zien. Het is maar goed dat wij van die fel oranje pakken aan hebben, hè? Ja, dat is echt nodig voor de veiligheid. Je zei het net al, het is hier donker. Dus daarom oranje pakken, helmen, zodat we zo zichtbaar mogelijk zijn. Dus veiligheid is heel erg belangrijk. Er zijn hier veel mensen op een toch wel klein oppervlak met veel groot materieel. Wat we natuurlijk niet willen is dat we ongevallen krijgen. Safety first. Ja, safety first. Absoluut. En hoe lang gaat die dan mee, die nieuwe weg? Ongeveer 8 tot 13 jaar. De linkerrijstrook rijden alleen personenauto's, die gaat ongeveer 13 jaar mee. En de rechterrijstrook waar de vrachtwagens rijden, moeten we na 8 of 9 jaar vervangen. En dan nu maar frezen. Zo noem je het toch, frezen? Hè? Ja, we gaan frezen. Zullen we daar gaan kijken? Oh, enorm frezen, ja. Ja. Okay, ja. En zo gaat dat het hele weekend door op de A2 van Utrecht richting Den Bosch. Meegeluisterd heeft Martijn de Kievit, adviseur Smart Mobility bij adviesbureau Goudappel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vorige week ging het dus in Nieuwegein helemaal mis. Wat vindt u van de maatregelen die Rijkswaterstaat nu genomen heeft? Volgens mij zijn dat de juiste maatregelen om te nemen. Het lastige is altijd om goed te voorspellen wat het verkeer gaat doen als je zo'n ingrijpende snelweg in Nederland afsluit. Het is een van de drukste snelwegen in Nederland die we hebben. Ja, en verkeer wil toch daar graag langs. En gedrag van mensen is soms lastig te voorspellen. Want is dat waarom het vorige week misging? Vooral het gedrag van mensen? Onder andere. Ook door de regen. Hè. Het was een beetje slechter weer. Dan pakken mensen wat sneller de auto. Dat herkennen we misschien allemaal zelf ook wel. Van, hey, we kijken naar buiten, toch een beetje nat. Laten we toch maar met de auto gaan in plaats van met de fiets of de trein. En ook het individuele advies wat mensen gekregen hebben op hun navigatiesystemen. Veel mensen gebruiken bijvoorbeeld Google of Flitsmeister. En die kijkt, wat is voor mij als reiziger, als persoon, de beste route om te rijden. Alleen ja, die houdt niet altijd rekening mee met wat het maatschappelijke belang nou precies is. En ja, dan stuurt hij misschien net iets te veel mensen Nieuwegein in. Overigens geldt het dan niet voor iedereen, maar voor maar een heel beperkt aantal mensen. Maar het is een lokale, gemeentelijke weg die gewoon niet zoveel verkeer kan verwerken. Want als het dan eenmaal vaststaat, dan staat het ook vast. Ja, dan staat het vast. Je moet het een beetje zien als dat je 2,5 keer zoveel water door een rivier probeert te pompen. Dat gaat ook niet goed. Dan stroomt het ook over aan alle kanten. Nou ja, dat is in wezen wat er in Nieuwegein ook een beetje gebeurd is. Dus heel veel mensen hebben netjes de omleidingsroutes gevolgd. Ook omdat dat voor hun waarschijnlijk het beste reisadvies was. Alleen er waren net iets te veel mensen die een alternatief gevonden dachten te hebben, wat uiteindelijk toch niet zo bleek te zijn. Ja, maar want dat alternatief wat dus aangeraden werd door zo'n systeem, is daar iets aan te doen? Ja, daar wordt aan gewerkt. Dat is natuurlijk nog wel lastig om dat met iedereen te regelen. Maar Rijkswaterstaat heeft heel veel proeven gedaan in de laatste jaren. Om te kijken hoe ze dus met dit soort navigatiedienstverleners, zeg maar, afspraken kunnen maken over: hey, we gaan hier aan de weg, we willen graag dat het verkeer deze route rijdt. Hoe kunnen we dat met jullie organiseren zodanig dat dat ook gaat spelen? En ze zijn nu druk om dat te implementeren. Maar ja, vanuit innovatie naar implementatie, dat duurt altijd eventjes. Dus ja, dat is nu net nog iets te vroeg om dat hier goed te kunnen gaan doen. Maar die systemen willen daar wel aan meewerken, al die diensten? Uiteindelijk hebben die natuurlijk ook een belang om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en vlot op zijn bestemming terechtkomt. En als iedereen vaststaat 3 uur lang in Nieuwegein en het niet meer uitmaakt welke navigatie je gebruikt, is dat uiteindelijk voor niemand prettig. Ja, dus of je nou het systeem van je auto gebruikt, TomTom, Flitsmeister, Google, dat moet dan gaan werken. Dat zou dan moeten gaan werken, jazeker, jazeker. Nou zijn deze maatregelen genomen. Hoe denkt u dat het vanmiddag gaat? Ja, dat is heel spannend. we kijken er met smart naar uit om te zien hoe het nu gaat lopen. Soms zie je, zoals bij de A7 in Purmerend, dat het veel communiceren over dat er geen verkeer langs kan en dat er geen alternatieven zijn en mensen iets anders moeten doen, dat het eigenlijk niet zoveel problemen oplevert. En soms zie je, zoals nu hier bij de A2, zoals vorig weekend is gebeurd, dat mensen dan toch denken: nou, ik ga het toch maar proberen en ik ga het toch maar doen. En ik kijk nu weer naar buiten, toch een beetje bewolkt, misschien een beetje regen. Kans is toch groot dat mensen toch weer in de auto zullen stappen en het misschien toch wel weer gaan proberen om alternatieven te vinden. Maar ik denk wel met de maatregelen die Rijkswaterstaat nu genomen heeft, dat het wel minder erg zal zijn als vorige week. Hartelijk dank. Martijn de Kieviet, adviseur Smart Mobility. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. 400 Keniaanse politieagenten proberen al 2 maanden de orde te herstellen op Haiti. Maar tot nu toe boekten ze weinig succes. Straatbendes controleren nog altijd de toegang tot de hoofdstad Port-au-Prince. En zo slaat ook de hongersnood toe. Joost de Vries, Latijns-Amerika-correspondent voor de Volkskrant, was in die hoofdstad Port-au-Prince. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen, Astrid. Dag. Hoe was het om daar te zijn? Wat heb je allemaal gezien? De situatie in Port-au-Prince is beklemmend, gespannen, verdrietig. Er is eigenlijk een soort corridor in het centrum, in het hart van de stad zou je moeten zeggen, van een aantal wijken waar de overheid nog min of meer controle heeft. Op dit moment behoort daar ook het vliegveld toe. Dus je kan naar Port-au-Prince, je kan vliegen op Port-au-Prince. En in eerste instantie tref je daar dan een stad aan waar het leven enigszins normaal lijkt te zijn. Waar veel leven op straat is, markten, drukte, verkeer. Maar al vrij snel zie je dat er grenzen zijn aan die drukte. Barricades bij bepaalde straten en daarachter uitgestorven wijken met kogelgaten in de huizen, met autovrakken, brandplekken in het asfalt, waar lichamen soms zijn verbrand. Want het is eigenlijk een stad die, nog een klein stukje, waar de staat dus nog een klein stukje controle heeft, maar daaromheen in de grote volkswijken tal van bendes de dienst uitmaken. En kon jij daar dan naartoe? Sorry, ik verstond het even niet. En kon jij daar dan naartoe, naar die wijken? Kon jij daar wel veilig naartoe? Ik werkte daar met een fixer die weet hoe die zich moet bewegen in Port-au-Prince, in verschillende Bennett-territoria. Maar dat is ontzettend ingewikkeld. Ik ben deels stukjes die wijken ingegaan. Korte momenten, een kwartiertje. Op een gegeven moment klinken er dan geweerschoten. Omdat juist aan de grenzen van dat gebied waar de politie nog heerst. En op dat gebied, grensgebied tussen veilige wijken en bende-territoria. Daar zijn ook veel vuurgevechten tussen politie en die bendes. Dus dat zijn dan momenten waarop je weer moet vertrekken. Waarop dus je lokale collega tegen jou zegt: laten we gaan, we zijn hier nu lang genoeg, je hebt genoeg gezien. We moeten terug naar veilig gebied. Ja, dus die Keniaanse politieagenten hebben wat dat betreft absoluut geen controle teweeg kunnen brengen? Nee. Er zijn inderdaad sinds juni 400 Keniaanse politieagenten, eliteagenten, van wat in totaal uiteindelijk 2.500 internationale troepen moeten worden. Maar die hebben nog weinig kunnen bewerkstelligen door een gebrek aan mensen, een gebrek aan middelen. Ze zijn simpelweg met te weinig om dit bendeprobleem het hoofd te kunnen bieden. En dat voedt natuurlijk de onvrede op straat in Port-au-Prince. Want Haitianen wachten al heel lang op een verbetering van de veiligheid. Deze missie, daar is een jaar om geleurd door de Verenigde Naties. Toen kwam die er uiteindelijk, maar nog steeds is er eigenlijk weinig gedaan aan dat bendegeweld. Het gevolg is dus dat door die blokkades bijvoorbeeld het heel moeilijk is om voedsel naar mensen te krijgen. Hebben Haitianen honger? Zo is het. Zo is het. Volgens de Verenigde Naties leeft ongeveer de helft van de 12 miljoen Haitianen in voedselonzekerheid. Dus weet niet aan het begin van de dag of ze wel genoeg eten zullen hebben. En 1,6 miljoen mensen hebben acute voedselnood. Binnen die stad, Port-au-Prince, want dat is echt waar het conflict zich plaatsvindt. Hè? Daar zijn honderdduizenden mensen ontheemd. En die leven in shelters, opvangplekken. Waar geen sanitair is, waar geen eten is, meestal geen stromend water. Dat zijn echt ontzettend schrijnende situaties. Waar soms dan nog wat voedselhulp komt van het World Food Program bijvoorbeeld. Maar dat is echt veel te weinig op dit moment. Joost de Vries, dankjewel. Latijnse correspondent, Amerikaanse correspondent voor de Volkskrant. Zijn verhaal is uiteraard in die krant te lezen. Was dus in Port-au-Prince. De productie van de Nederlandse voedingsindustrie krimpt voor het derde jaar op rij. Zo is de verwachting in het FD. De verwachting waar het Financieel Dagblad over schrijft komt van ING. De bank ziet dat fabrikanten minder aardappels hebben verwerkt en moeite hadden om aan goede groenten te komen. En dat allemaal weer vanwege het extreem natte voorjaar. Zo werden er in de eerste 6 maanden van dit jaar 5% minder aardappels verwerkt vergeleken met een jaar eerder. Opvallend, zegt ING, is vooral de lange periode van krimp. De voedingsindustrie is normaal gesproken niet zo gevoelig voor economische schommelingen. Nog meer voedselnieuws vinden we bij Omroep Brabant. Bij vleesverwerker Vion, het hoofdkantoor daarvan staat in Bokstel, worden 165 medewerkers ontslagen. Vooral mensen met functies op ondersteunende afdelingen, zoals techniek en facilitaire zaken. Sommigen werkten al ruim 30 jaar bij het bedrijf, schrijft Omroep Brabant. Door vertrekregelingen en natuurlijk verloop zouden er 45 gedwongen ontslagen overblijven. En de vakbonden zijn niet te spreken over het sociaal plan voor de ontslagen medewerkers. De reden voor deze ontslaggolf is een sluiting van een vestiging van Vion in Duitsland. Onderdeel van een grotere reorganisatie bij het vleesbedrijf. Eenzame mensen hebben het meeste baat bij vaste en vertrouwde hulpverleners. Maar door de verplichte aanbestedingswet kunnen gemeenten dat niet altijd garanderen. De wisselende zorgaanbieders belemmeren de aanpak van eenzaamheid. Daarvoor waarschuwen deskundigen bij nu.nl. Ze stellen dat kortlopende projecten en activiteiten die leuk klinken in de oren van de ambtenaren die de offertes beoordelen vaak niet effectief zijn voor ernstig eenzamen. Sterker nog, ze kunnen zelfs schadelijk zijn. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit ook voor langere contracten om langdurige ondersteuning van eenzame mensen te garanderen. En bloedprikken, voor de meesten van ons geen hobby en voor kinderen vaak al helemaal niet. In het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen hebben ze daarvoor wat bedacht, de Care Coaster. Er is een achtbaankarretje in de behandelkamer neergezet, waardoor bloedprikken ineens een beleving wordt, horen we bij Omroep L1. Het is leuk versierd en het brengt je ook op andere gedachten. Op de gang staat een jongetje te wachten tot wij uit de kamer zijn, want hij wil eigenlijk zijn bloeddrukmeting nu in de achtbaan krijgen. Dus dat gaan we doen. Dus eigenlijk zodra wij hier ruimte maken, gaat hij in gebruik. Dan zijn we klaar. Ja, het wordt in één keer leuk om bloed te prikken. Naast voor volwassenen misschien niet altijd een achtbaankarretje interessant. Maar je kan ook een andere sfeer creëren. Een bar bijvoorbeeld. Of denk maar wat. Of een strandsituatie. Je houdt het lekker dicht bij jezelf. Nou, ja, ik noem maar een voorbeeldje. Maar het is misschien wel een plan. Om niet dat steriele van zo'n ziekenhuis altijd. Dat maakt mensen ook altijd een beetje zenuwachtig. Hoe dan ook, dit Care Coaster initiatief komt van een kinderarts die niet geheel toevallig zelf fan is van achtbaan. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er staat een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam. 12 kilometer tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux door de dichte Botlektunnel. Die is weer open, maar er staat nog wel een kwartier vertraging in de file op de A15. Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk. If I had no other way, our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. Tees met Hey There Delilah. Het is 7 minuten voor 7. Het Festival Oude Muziek dit weekend is het grootste oude muziekfestival ter wereld. Met veel muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Maar zegt de organisatie, het is allerminst stoffig. Daarom komen er ook steeds meer jonge mensen op af. Dit jaar is het thema Sevilla. Dat betekent dat er veel Spaanse muziek te horen is, maar ook bijvoorbeeld Caribische. Hanneke Dekker is een van de jonge ambassadeurs, 23 jaar is ze, van het festival. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent masterstudent aan de TU Delft. Dat is een technische studie en dus blijkbaar liefhebber van oude muziek. Waar is die interesse ontstaan? Klopt. Het heeft niks met elkaar te maken, inderdaad. Maar dat is eigenlijk ontstaan een beetje voor mijn studententijd. Ik heb wel in mijn opvoeding ook wel klassieke muziek meegekregen. Ik ben dat eigenlijk steeds meer gaan uitbouwen door de jaren heen. En met name in mijn studententijd, ik ben begonnen in Utrecht... ontmoette ik veel mensen die of een muziekinstrument speelden... of interesse hadden in klassieke muziek. En ja, toen steeds meer met hen gaan praten, zelf meer gaan luisteren. En dat is eigenlijk zelf een beetje zo'n eigen weg gaan leiden. Ja, nu dus een van de ambassadeurs van het festival. Wat ga je in die rol doen? Ik heb een programma ontwikkeld samen met de organisatie van Oude Muziek. En ik hoop een Requiem 101. Dat is een inleiding op een concert. En daarin zal ik samen met de dirigent in gesprek gaan over wat is een Requiem. En hoe gaan wij vanavond, dus na die inleiding, ook horen hoe een Requiem klinkt. Waar moeten we op letten? Wat zijn muzikale facetten? En eigenlijk om zo een beetje meer kennis te krijgen over wat gaan we nou luisteren. En mensen wegwijs te maken. Omdat oude muziek is niet heel makkelijk om te luisteren. En dan is het fijn om een beetje handvatten te hebben. Om daar prettiger naar te kunnen luisteren en het toegankelijker te maken. Ja, want een requiem heeft natuurlijk betekenis. Dat is een mis voor de doden. Hè? In de katholieke kerk van oudsher. Er zijn veel componisten die requiems hebben geschreven. Een van de bekendste, niet de oudste, uit de 18e eeuw. Dat is het requiem van Mozart. Want ik denk dat heel veel mensen dit echt wel herkennen. Dat is natuurlijk ook echt wel bijvoorbeeld in films gebruikt. Maar het is dus betekenisvolle muziek. Wat maakt het zo mooi voor jou? Ik vind aan een requiem het heel bijzonder. Het heeft een vaste structuur en heeft zijn bestaan. Komt voort uit een katholieke traditie. En ik vind het heel mooi hoe zo'n mis als laatste dienst nog wordt opgedragen aan de overledene. En ik vind vaak een requiem is heel diep, heeft diepe gronden, is troostrijk, maar kan ook een beetje beangstigend zijn. En dat is het leuke. Een componist heeft gewoon die eigen vrijheid en interpretatieruimte om een requiem een beetje naar zijn eigen hand te zetten. En zo kan het troostrijk zijn, maar ook heel diep en dat het echt bij je bijblijft. Ja, dus het is de bedoeling dat mensen er na jullie inleiding meer over gaan horen. Nou is Mozart geen Spanjaard, dus dat zal niet gespeeld worden vanavond. Wat wel? Klopt. Nee, het requiem van Cristobal de Morales. Dat is hij is rond de 1500. En is eigenlijk een beetje een grondlegger op gebied van polyfonie. En ook zijn requiem is daarna ook heel vaak nog gebruikt als voorbeeld. En daarin gaan we ook sterk de Spaanse sferen horen. Maar dat zal tijdens het concert allemaal hoorbaar zijn. Een van de vele concerten die te horen is dus op het festival Oude Muziek in Utrecht. En met in dit geval dus de ambassadeur Hanneke Dekker als een van de inleiders. Dankjewel, Hanneke. Graag gedaan. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn, 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open035.nl. Toegang gratis. Het is Costa del Voordeel bij Keukenconcurrent. We hebben groot ingekocht en garanderen de laagste prijs van Nederland. Deze zomer profiteer je van gratis montage. Maak dus snel jouw afspraak. Dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open035.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Sharepeople AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl.

Nou ja, kijk, we hebben een paar keer gehad dat we dus sowieso in een verhoogde gereedheidsgraad. Hè, dus we zitten wat scherper achter het beeldscherm en dergelijke. En maar als er dan zoiets wordt gedetecteerd, dan drukken we nog een extra alarm in. En dan komt iedereen aan boord op post en dan wordt alles bemand. We kunnen bemannen en dan positioneren ze zo optimaal mogelijk om ons eventueel te verdedigen als dat nodig is. Ja, dus simpel gezegd, dan schiet u terug? Als er iets op ons afgeschoten wordt, dan schieten we uiteraard terug. In die zin, dan schieten we terug op hetgene wat op ons afkomt, om dat te neutraliseren, zodat we zelf geen schade oplopen. De missie Aspides waar ik aan deelnam was wel puur defensief. Dus we schoten bij wijze van spreken niet terug richting land. Dus het was eigenlijk de bedoeling om met uw aanwezigheid te voorkomen dat er op die schepen geschoten werd? Ja, ik moet eerlijk zeggen, daar is de Doorman minder geschikt voor. Als je kijkt naar de capaciteiten van de Karel Doorman. Hè, we voeren dus met een medische capaciteit, maar ook een tankercapaciteit. En ons voornaamste doel was om de schepen, de fregatten. De verbinding viel heel even weg. De belangrijkste doelstelling was om de schepen en fregatten? Ja, die zeg maar zich wel bezighouden met het directe het begeleiden van koopvaardijschepen, om die wat langer op zee te houden. Door ze te voorzien van brandstof bijvoorbeeld en andere voorraden. Ja, en mocht het toch fout gaan en medische hulp nodig zijn, dan waren wij natuurlijk uitgerust met een drijvend hospitaal. U had ook 50 medisch specialisten aan boord. Die moest ook worden ingezet. Ja, ja. Hoe ging dat? Ja, dat ging eigenlijk hartstikke goed. 50 medische specialisten inderdaad. Dat betekent dat we 2 volledige operatiekamers konden bedienen. En meerdere IC-bedden en een ziekenbedfaciliteit. Want wie kwamen daar terecht? Nou, uiteindelijk is daar 1 iemand terechtgekomen die bij een aanval verwondingen heeft opgelopen. En die is door ons geopereerd. U zat er dus op parende van een koopvaardijschip. Oké. U zat er de afgelopen 4 maanden. Dus u was er ook op het moment dat de spanning in het Midden-Oosten extra hoog werd. Toen de Hamas-leider Haniyeh werd gedood in Iran. Gaf dat dan nog extra spanning in die Rode Zee? Nou, kijk, dat hele gebied dat houdt natuurlijk rekening met elkaar of kijkt naar elkaar. En wij natuurlijk ook. Dus alles wat daar gebeurt, dat heeft op de een of andere manier invloed. Of het wordt er drukker door, of het wordt er juist rustiger door. Maar op de een of andere manier hou je die ontwikkelingen allemaal in de gaten. En probeer je ook daarmee zo goed mogelijk voorspellend vermogen te creëren. Om te kijken of je operatie nog zo goed mogelijk kan uitvoeren. Dus ja, dat houden wij zo goed mogelijk in de gaten, dat klopt. U bent nu bijna terug in Nederland, maar er komt geen vervanging. Dus kunnen ze de hulp van een schip als de Karel Doorman wel missen daar? Nou ja, ik denk dat ze ons wel gaan missen. Maar dat komt ook omdat Karel Doorman echt een unieke capaciteit is die niet heel eenvoudig in te vullen is door een ander schip. Laat zo zeggen, in Nederland hebben we er maar 1 van. Maar andere landen hebben zo'n schip met deze capaciteiten misschien ook. Maar het is niet altijd beschikbaar. Vanwege het vele werk wat we moeten doen. Dus het is op zich wel jammer dat wij niet direct worden afgelost. En ik denk dat ze ons wel missen, dat klopt. Wat is het unieke aan de Karel Doorman? Nou, ik denk de combinatie van dat wij dus tankercapaciteit hebben. Dus anders schepen kunnen voorzien van brandstof. Maar dat in de combinatie met een groot vliegdek. En dan die medische capaciteit is echt bijzonder. Het feit dat je dus met een meerdere OKRA's, operatiekamers kan rondvaren. En gereed bent om we noemen dat mass casualty gevallen. Dus waar meer dan 20 mensen zwaar gewond zijn. Dat we die levensreddend kunnen behandelen. Dat is echt een unieke capaciteit. Ik wens u een behouden thuisvaart. Zo noemen ze dat toch, hè? Ja, zeker. We zijn er bijna. Het is nog zo'n 2 uurtjes en dan zijn we op de reden van Den Helder. Dank u wel. Commandant Paul Bijleveld, kapitein ter zee van marineschip Karel Doorman. Na het ontslag van Bart de Wever gisteravond moet de Belgische koning Filip op zoek naar een nieuwe formateur. De Wever kreeg de 5 partijen niet meer om tafel. Het ging mis op oneenigheid over de vermogensbelasting. Ivan de Vadder, journalist bij VRT. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar de koning praat wel vandaag verder met de 5 partijen. Kan hij dan de coalitie misschien toch nog redden? Dat is toch de verwachting waar iedereen van vertrekt. Dat is dat deze coalitie die op dit moment de enige levensvatbare lijkt, als je uitgaat van de verschillende partijen bij elkaar te brengen met overwinnaars van de verkiezingen, met voldoende slagkracht, dat wil zeggen een meerderheid die groot genoeg is in het federale parlement, vertrekt iedereen toch nog altijd van het idee om die met die vijf partijen verder te willen gaan. Maar dat lijkt geen eenvoudige opdracht. Je zit bij die vijf partijen met heel verschillende ideologische partijen. De meeste zitten centrumrechts, maar daar zit een links buitenbeentje bij, de Vlaamse Socialisten, zusterpartij van jullie PvdA. Daar zitten verschillende mensen bij. Dan hebben we het over de persoonlijkheden die toch wel een verleden hebben van emoties en conflicten, vaak ook uitgevochten via sociale media. En dat maakt het niet eenvoudig om te zeggen van goed, Bart De Wever weg op de positie van formateur. We nemen gewoon één van de vijf anderen. En vergeet ook niet dat de partij van Bart De Wever, de N-VA, niet meer gebonden wordt door de opdracht om een compromis te vinden en zelf eisen zal kunnen gaan stellen bij een volgende formateur of een volgende informateur. En dat maakt het niet zo evident om te zeggen, gewoon opnieuw even de dobbelstenen in de hoed en terug vertrekken van nul met diezelfde vijf partijen. Nee, want dat zou betekenen dat ze over hun eigen schaduw heen zouden moeten springen. Maar ja, blijkbaar zijn de relaties niet echt helemaal lekker. Nee, dus het conflict is eigenlijk gestoeld op ideologie. Maar het gaat over een symbooldiscussie. Er was een fiscale hervorming van meer dan 8 miljard... die een lastenverlaging inhield en nog wat maatregelen. En uiteindelijk is deze formatie gestrand op een maatregel die 70 miljoen euro omvatte op een totaal van meer dan 8 miljard. En dan heb je het eigenlijk, als je over die schaduw van zo'n kleine maatregel in het in dat grote geheel, als je daar niet over kan stappen, dan is het duidelijk dat het over symboliek gaat en over persoonlijke relaties die het ongelooflijk moeilijk maken. En dus is de vraag, als Bart De Wever daar niet in slaagt, waarom zou iemand anders op korte termijn daar wel in slagen? Ja. Vergeet ook niet dat op 13 oktober er lokale verkiezingen zijn. Bijvoorbeeld morgen starten de twee grootste partijen in Vlaanderen, de N-VA van Bart De Wever, in Franstalig België, de MR van Georges-Louis Boucher, met hun lokale campagne. Die wordt groots aangekondigd met congressen. Dat betekent dat ook die aandacht voor een stuk verschuift. Je weet dat in België toppolitici en de meeste politici dubbele mandaten hebben en ook lokaal heel erg bezig zijn. Bart De Wever is de burgemeester van Antwerpen bijvoorbeeld. Dus ook dat maakt het geheel niet zo evident. En er zijn echt geen andere alternatieven behalve deze vijf partijen? Er zijn veel alternatieven in theorie, maar levensvatbaar lijken ze niet. Andere alternatieven, dan breng je bijvoorbeeld alle verliezers van de verkiezingen bij elkaar. Of breng je opnieuw de regeringen of de partijen van de vorige regering, die gefaald is, die door de kiezer is afgestraft, bij elkaar. Dus er zijn wel mogelijkheden, maar ze lijken op dit moment niet echt evident. En toch weer dan een lange formatie, helaas, voor België. Ja, spijtig genoeg. Dankjewel. Ivan de Vadder, journalist bij VRT. Het NOS Radio 1-journaal. 17 over 7. In Nieuwsuur ging het over het Concertgebouw in Amsterdam. Dat stond de hele avond in het teken van muziek uit games als World of Warcraft, Donkey Kong en Super Mario. Dirigent en gamecomponist Eimar Noon vindt het dat het hoog tijd is dat de gamemuziek een plek verovert in de concertzalen. En ze ziet in het orkest tijdens het spelen van de stukken wie een gamer is en wie niet. I can tell by looking around the orchestra, I see the odd gamer. Every time we do something, I pull up a new piece, I can see who the gamers are in the orchestra. Who by are the gamers little here? Expression. I see there's definitely a couple in the percussion section. Really? En ook componist des Vaderlands Annemaatje Lemmerhuis vindt dat we game muziek serieus moeten nemen. Ik denk dat Mozart het superleuk had gevonden om games te schrijven. Dat denk ik echt. Als dat had bestaan in zijn tijd, had hij ze geschreven. Het is toch eigenlijk ook een vorm van opera of heel toegepaste muziek. En zeker in de tijd van Mozart was het heel gebruikelijk dat componisten schreven voor een speciale situatie. Dan was er een koning jarig, dan kwam er adellijke visite, dan een verjaardag, bij alles. En game muziek is ook gewoon toegepaste muziek op de situatie. In Met het oog op morgen ging het over een 15-jarig meisje dat volgens een uitspraak verplicht moet worden behandeld tegen de wens van haar familie in. Hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Martin Buizen zei dat het verplicht behandelen van patiënten een uiterst zeldzame, maar soms noodzakelijke ingreep is. Soms komt het voor dat mensen als gevolg van een psychische stoornis zodanig gedrag vertonen dat zij een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. En in dat geval heeft de burgemeester de mogelijkheid om een crisismaatregel op te leggen. Dat kan bestaan uit opneming in een GGZ-instelling of, zoals in dit geval, uit gedwongen zorg. Nu de ouders van het meisje niets meer over de behandeling te zeggen hebben, is de behandelend arts aan zet. Uiteraard zijn die artsen gehouden aan de kaders die de rechter gesteld heeft. Dus de burgemeester heeft die crisismaatregel uitgevaardigd. Die crisismaatregel is verlengd door de rechter, dus de rechter heeft getoetst. En binnen de kaders die de rechter gesteld heeft, is het aan de behandelend arts om te bepalen welke verrichtingen gedaan zullen worden. En dat was gisteravond op radio en tv. Sommige onervaren Oekraïense soldaten weigeren te schieten op de vijand, zeggen legerofficieren tegen persbureau AP. Dat Oekraïne het terrein verliest aan het oostfront komt volgens legerofficieren onder meer door de slecht getrainde militairen die daar nu worden ingezet. Sommige mensen weigeren te schieten, zegt een anonieme officier tegen AP. Ze zien de vijand zitten, maar openen het vuur niet, daarom sterven onze mannen. Andere onervaren krachten zouden de militaire basisvaardigheden niet onder de knie hebben. En een paar Oekraïense militairen zijn het slagveld afgelopen op de vlucht voor het geweld. Op IJsland is gisteravond voor de 6e keer sinds december een vulkaanuitbarsting begonnen, meldt Roef, de publieke omroep van het eiland. Binnen 10 minuten na de uitbarsting verspreidde de lava zich uit een lange scheur over een afstand van een kilometer. Uit voorzorg werd de nabijgelegen stad Grindavik geëvacueerd. Dat is ook niet voor het eerst dat Grindavik geëvacueerd is. Maar dit keer liep het goed af. De lava stroomde niet die richting op. Wel maken de autoriteiten op IJsland zich zorgen over een belangrijke waterleiding die in het gebied loopt. Vlak voor de uitbarsting was er een krachtige aardbeving. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. In de Zuid-Koreaanse batterijenfabriek, waar in juni 23 mensen omkwamen bij een brand, blijkt dat de veiligheidsregels werden genegeerd om een deadline te halen. Zo werden de lithiumbatterijen niet uitvoerig getest en er zijn ongeschoolde werknemers ingezet. Volgens de Korea Times is er een arrestatiebevel uitgegaan voor de directeur van de batterijenfabriek van fabrikant Aricel. Naast de 23 doden door die brand raakten er 9 mensen gewond in de fabriek. En een sociale media-app voor vrouwen in Australië mag transgenders niet weigeren, meldt de zender 10 News First over een rechtszaak die een transgender vrouw had aangespannen tegen de app Giggle for Girls. Deze Roxanne Tickle werd in 2021 uitgesloten van de Women Only-app omdat ze er niet vrouwelijk genoeg uit zou zien. Discriminatie, oordeelt de Australische rechter, die zegt dat makers van apps rekening moeten houden met mensen die van geslacht veranderen. En Roxanne Tickle zelf zegt te hopen dat deze zaak ook iets betekent voor andere transgenders. I'm pleased by the outcome of my case and I hope it is healing for trans and gender diverse people. The ruling shows that all women are protected from discrimination. En de makers van de app Giggle for Girls moeten haar €6.000 schadevergoeding betalen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Door werkzaamheden is de A15 van Nijmegen naar Rotterdam dicht tot maandagochtend tussen Papendrecht en Ridderkerk. Daarom staat een file op de N3 Papendrecht richting Dordrecht tussen Dordrecht-Crispijn en de A16. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Ajax heeft in de play-offs van de Europa League met 1-4 gewonnen van de Poolse kampioen Jagiellonia. Sportcommentator Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het is een flinke overwinning. Aangenaam verrast? Het is toch wel een enigszins verrassende grote overwinning voor Ajax. Het verhaal van Ajax is natuurlijk wel bekend. Van Koelmoedig, afgelopen zondag nog bij NAC verloren. Nou goed, altijd heel veel stress wat dat betreft rond die club. Kwam ook nog eens na 5 minuten met 1-0 achter. Dus iedereen ging er weer eens voor zitten van, wordt het weer zo'n avond? Maar Ajax herstelde zich eigenlijk wonderwel. Speelde in een wat hoger tempo dan ze de laatste tijd gedaan hebben. Vonden elkaar wat makkelijker. Eerlijkheid gebied ook te zeggen dat de Polen ook wel verrassend zwak, met name verdedigend waren. aanvallend ging het nog wel. Maar de Poolse kampioen had toch wel heel veel moeite om Ajax tegen te houden. 3 goals van Ekpom, uitgerekend een man die ze zo graag willen verkopen. Maar hij was toch echt de beste aanvaller gisteravond met Berghuis. En ja, als je ziet hoeveel kansen Ajax nog vervolgens miste, ook nog een strafschop onbenut liet. Ja, dan moet er wel een wonder gebeuren. Volgende week in Amsterdam wil Ajax zich niet voor die Europa League plaatsen. En dat is dan toch belangrijk, want dat is een schrale troost na dat hele moeilijke seizoen. En ook financieel een meevallertje in die zin. Gaat wel om miljoenen. En ja, geeft iets meer aanzien om in die Europa League te gaan spelen. En het spel van de Amsterdammers was enigszins bemoedigend. Maar we moeten hier wel in oogschouw nemen dat de tegenstand ook wel verrassend matig was. Dan de wielrenner. Bijzondere wending in de Vuelta. De Australiër Ben O'Connor is de nieuwe leider. Met maar liefst bijna 5 minuten voorsprong. Wat gebeurde daar? Ja, wat gebeurde daar? Zo'n etappe dat je denkt, nou ja, we zitten wel een aantal klimmen in, maar niet zodanig dat de grote klasse mensrijders zich hier heel erg druk om gaan maken. Reed een grote groep weg. Daar zat die O'Connor bij. Nou ja, ach, die rijden wel weg. Dat komt wel goed misschien. Maar die groep reed lang vooruit. En O'Connor ging nog eens weg uit die groep met een Nederlander, Lemerijzen, die als langste hem uiteindelijk kon volgen. Maar O'Connor reed maar door. En voorsprong groeide en groeide. Kwam nog een slotklim aan. Dacht je, nou, dan gaan ze nog wel iets van goed maken, lukte niet. Hij meer dan 6 minuten voorsprong eindigde die op het grote peloton, alle grote namen. Ja, en deze O'Connor werd al eens 4e in de Tour de France, werd dit jaar 4e in de Giro d'Italia, dus dat geeft aan dat hij echt wel iets kan. En die zal zich waarschijnlijk toch wel met hand en tand gaan verdedigen. Ik denk niet dat hij op voorhand heeft gedacht, ik ga daarheen om die Vuelta mogelijk te winnen. Maar nu die in deze positie is, is nog heel lang hoor, en er komen nog een aantal hele grote ritten, en ook ritten waarin hij moeite zal hebben, maar 5 minuten is best een aardige voorsprong. En wat dat betreft is die Vuelta wel een beetje op zijn kop gezet. En hij was al leuk, hij was al open qua koers, maar is eigenlijk alleen nog maar leuker geworden door die geweldige rit van die Australiër O'Connor gisteren. En komend weekend de Grand Prix in Zandvoort. Hè? Ja. Wat voor weekend wordt het? Nou ja, 3 dagen, 100.000 liefhebbers waar heel veel mensen naar uitkijken. Dus wat dat betreft is het al geslaagd op voorhand. Wind en regen gaan hun invloed hebben. Afgelopen jaren kwam Verstappen als het ware even de trofee ophalen in eigen land. Nou, zo ligt het nu niet. Hè? 4 de Grand Prix op rij niet gewonnen. Nog wel 78 punten voor in het kampioenschap. Hoor. Dus in dat opzicht weinig aan de hand. Kleine stop geweest. We hebben weinig kunnen doen aan die auto's. Dus het is ook wel weer spannend hoe iedereen ervoor staat. Vandaag de vrije trainingen. Morgen de kwalificatie en zondag de grote race. Heel veel mensen die er met heel veel plezier naar uitkijken. Laten we hopen dat het weer een klein beetje meewerkt. En het wordt gewoon spannend, ouderwets spannend, wat Max Verstappen en zijn concurrenten gaan doen dit weekend. Mensen die er niet van houden, 3x3 basketballers spelen een EK. Mannen en vrouwen vinden we ineens ook een fantastische sport na de Olympische Spelen. En er is ook nog een gewone voetbalcompetitie. Maar Zandvoort staat toch wel echt centraal in het Nederlandse sportweekend. Tom, dankjewel. Say that you'll stay a little. Don't say bye bye tonight. Say you'll be mine, just a little bit of love is worth a moment of your time. Knocking on your door just a little, so cold outside tonight. Let's get a fire burning. Oh, I know I'll keep it burning bright if you stay. Safe Brew. Ster. De oude kerk van Delft onthult een geheim. Een zeldzame muurschildering bij het graf van Piet Hein. Slechts enkele maanden zichtbaar voordat ze weer schuilgaat achter het monument. Kom nu kijken in de Oude Kerk van Delft. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg €30 cadeau. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Je kunt weer inslaan bij Coop, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Vivera vleesvervangers, 1 plus 1 gratis. En Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Coop of Coop.nl. Doe jij het ook? Ja, elke vrijdag, pas de prik. Doe jij het ook? Kan niet zonder, en dat op mijn leeftijd. Doe jij het ook? Tuurlijk, en zonder douchen, weer door. Doe jij het al? 1 keer per week 20 minuten trainen bij Fit20. Gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Doe jij het ook? Fit in 20 minuten per week. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Lalique Museum.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt wat nieuws, Wouter. In El Salvador komt er na 42 jaar alsnog een rechtszaak over de moord op 4 Nederlandse journalisten. Zij liepen in 1982 tijdens de burgeroorlog in een hinderlaag van het regeringsleger. De voormalig minister van Defensie en 2 legerofficieren moeten nu terecht staan. 2 andere verdachten zijn inmiddels overleden. Op het congres van de Democratische Partij in Chicago heeft Kamala Harris de nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen officieel aanvaard. Ze zei dat ze een president wil zijn die mensen verenigt en die luistert. In haar toespraak besteedde Harris veel aandacht aan de middenklasse, volgens haar cruciaal voor het succes van de Verenigde Staten. Op de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen, net over de grens bij Zuid-Limburg, is het veiligheidsniveau verhoogd. Volgens de NAVO is er een mogelijke dreiging. Welke dreiging is niet bekendgemaakt. Vorige week werd het veiligheidsniveau op de basis ook al verhoogd na een inbraakpoging. En in Limburg is, naar nu blijkt, bijna 2 weken geleden een wandelaar in een natuurgebied gedood door een kudde runderen. Hij was met zijn hond gaan wandelen in natuurgebied Vrouwenbos bij Spouwbeek. Waarom de runderen hem aanvielen is nog onduidelijk. Het gebied is na de aanval afgesloten voor publiek. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, ik geloof dat we niet echt een zomerse dag krijgen, hè? Nee, klopt. Vandaag is de hoofdrol voor de wind. Het is verder wel een vrij zachte dag. Temperaturen nu al een graad of 19, dus de ochtend is echt wel vrij warm begonnen. En het wordt ongeveer 22 graden. Vrij veel wolken. In het oosten en zuiden komt nu nog wat zon voor, maar trekt wat meer bewolking het land in. Daar valt nu nog geen regen uit, maar dat gaat later vanochtend in het westen en vanmiddag elders in het land wel gebeuren. Is niet al te veel regen. Maar zoals ik al zei, de hoofdrol is vandaag voor de wind. In het binnenland is de zuidwestenwind vrij krachtig en aan de kust is die hard tot stormachtig. Dat is windkracht 7 en tijdelijk zelfs windkracht 8. Dus stormachtig is windkracht 8. En daarbij ook zware windstoten voor de westkust en voor de Waddeneilanden tot zo'n 90 km per uur. En in Zuid-Holland en Noord-Holland en ook op de Waddeneilanden geldt daarvoor een code geel vanaf 9 uur vanochtend tot en met het begin van de middag. En het weekend, wat gaat dat worden? Nou, zaterdag hebben we ook wel een bijzondere weerdag. Een behoorlijk warme dag. Landinwaarts wordt het 25 tot lokaal 29 graden. Daarbij breekt zeker in de middag toch tijdelijk de zon goed door. Dus echt wel een zomerse dag. Maar volgen later vanuit het westen fikse onweersbuien. En daarvoor geldt ook een code geel voor het binnenland. En die geldt dan voor het einde van de middag en de avond. Dat zijn onweersbuien die flinke kunnen uitpakken met windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Dus zaterdag echt wel een zomerswarme dag met eind van de dag onweersbuien. Zondag is het een stuk koeler, een graad of 20, daarbij een westenwind. Maar dan is het wel droog met flink wat zon. Johnny, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Nou, gaat vrij goed. Enkele files maar op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De A28 Zwolle richting Amersfoort. De hoofdrijbaan is nog altijd afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken heb je een kwartier vertraging in 4 kilometer file. Dat duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag dat de hoofdrijbaan daar dicht is. De N3 Papendrecht richting Dordrecht is een omrijroute geworden door de afsluiting van de A15 Nijmegen richting Rotterdam tot maandagochtend tussen Papendrecht en Ridderkerk. Staat nu 3 kilometer file bij de aansluiting met de A16 op de N3. Een 20 minuten vertraging. En door een aanrijding op het spoor rijden tussen Driebergen-Zeist en Veenendaal Centrum geen treinen. Mijn oom verwaarloost zijn woning. Ik twijfel of het goed met hem gaat. Mijn huisgenoot liegt over zijn drugsgebruik. Zal hij verslaafd zijn? Mijn buurvrouw zondert zich steeds verder af van de buitenwereld. Ik krijg nog nauwelijks contact met haar. Maak jij je zorgen om iemands gedrag? Bellen mag. De deskundigen bij het meldpunt Zorgwekkend Gedrag denken graag met je mee. Of melden het bij de juiste hulpinstantie. Bel 0800 1205. Ster. Kerst met André Rieu in het NEC Maastricht. Mis het niet. Koop de kaarten nu voor december 2024 via andrerieu.com. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Ruitschade? Wij maken je dag weer goed. Opgelost. Autotaalglas. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. Hi, I'm Andrew van Travel Essence. In 2006 ben ik Travel Essence begonnen om Nieuw-Zeeland te laten zien zoals ik mijn eigen land ken. Natuur in overvloed, tijd om te genieten en de voordelen van lokale kennis en gastvrijheid. Wilt u ook een Nieuw-Zeeland avontuur ondernemen? Maak een afspraak met een van mijn reisadviseurs. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. President Macron begint vanochtend een serie gesprek met alle politieke partijen in Frankrijk om een regering te vormen. Eind juni en begin juli waren de landelijke verkiezingen, maar de Olympische Spelen kwamen tussendoor en dus werden de onderhandelingen tijdelijk uitgesteld. Correspondent Frank Renaud. Frank, hoe is de stemming in het Élysée? Kan er nu dan wel snel een regering worden gevormd? Nou ja, het zal wel moeten eigenlijk, hè, want Frankrijk moet natuurlijk wel geregeerd worden. Er zit nu een demissionaire regering die bijna niks mag doen, wettelijk. En er moet binnenkort wel een nieuwe begroting bijvoorbeeld komen. Het is oorlog in Oekraïne waar Frankrijk wapens aan levert. Kortom, er zijn allemaal belangrijke zaken die niet mogen blijven liggen en die nu al bijna 2 maanden blijven liggen. Maar goed, het vormen van een nieuwe regering belooft heel erg moeilijk te worden. Na de laatste verkiezingen kreeg de linkse coalitie Nouveau Front Populaire de meeste zetels. Dus daar zeggen ze: wij willen nu een regering vormen. Ze hebben zelfs al een premierskandidaat naar voren geschoven, Lucie Castet. Maar president Macron zegt nee, ik ben de president en ik mag een premier aanwijzen. En Macron wil geen linkse regering, maar een regering van partijen in het centrum. Nou, daar gaat het conflict nu over. En die gesprekken die straks om 22:30 beginnen in Parijs en tot en met maandag duren, die worden dus heel erg spannend. Want de partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Ja, dus Macron zegt, ik wil het midden en niet de flanken. Ja, dat is zijn plan inderdaad. Maar het is nog maar heel erg de vraag of dat gaat lukken. Want Macron heeft geen absolute meerderheid in het parlement. Niet één partij of coalitie in Frankrijk heeft dat trouwens op dit moment. Dus Macron moet gaan zoeken naar partners in het parlement om samen een zo groot mogelijke coalitie te vormen. Zoals dat in andere landen zoals in Nederland gebruikelijk is, maar in Frankrijk helemaal niet. Het probleem met Frankrijk is, er zijn niet zoveel potentiële partners voor Macron. Want de Franse politiek is heel erg verdeeld en gepolariseerd. Kortom, de kans dat Macron een grote en stabiele regeringscoalitie kan vormen zoals hij wil, die is niet heel erg groot. Dan speelt er nog een ander probleem. Links heeft de verkiezingen dus gewonnen en krijgt de meeste zetels. En Macron zegt nu botweg, ja, links mag niet regeren. Daardoor krijgt de president nu de kritiek dat hij de wens van de kiezers naast zich neerlegt, dat hij de verkiezingsuitslag negeert. En die kritiek leeft heel erg breed, zelfs in zijn eigen partij. Dus daar zal hij een antwoord op moeten vinden. Er wordt al op gezinspeeld dat Macron misschien een gematigd linkse premier wil aanwijzen, die dan de leiding krijgt over een centrumkabinet. Maar goed, dat is afwachten. We komen nu in de onderhandelingen terecht. En dat hij dan zo hard lijkt te spelen, kan dat ook nog risico voor hem opleveren? Nou ja, het heeft een risico natuurlijk als hij niet gaat slagen inderdaad. Als die hele strategie van het vormen van een centrumcoalitie, als dat niet gaat lukken omdat er gewoon niet genoeg partners zijn in het parlement, of dat hij wel zo'n coalitie gaat sluiten, maar dat in het parlement blijkt dat hij zijn plannen er niet door krijgt omdat hij nog steeds geen absolute meerderheid heeft. Dus dan staat hij ook met lege handen. Wat vinden Fransen er allemaal van? Nou ja, de feeststemming rond de Olympische Spelen, die is wel zo'n beetje voorbij, zou je kunnen zeggen. De Fransen komen deze dagen terug van vakantie. En ze zien dat het oude politieke geruzie van voor de vakantie gewoon weer op de oude voet doorgaat. De meeste Fransen vinden nu dat het wel een beetje op mag schieten, die kabinetsvorming, bijna 2 maanden na de verkiezing. Er is een peiling gehouden en daaruit blijkt dat meer dan de helft van de Fransen zegt: Macron, benoem nou maar heel snel een premier, dan kan iedereen in de politiek weer aan het werk. En er is ook gevraagd in die peiling naar wat de favoriete premier is van de Fransen. En opvallend genoeg zegt de bevolking dan: de huidige premier van Macron, Gabriel Attal is dat, dat is de beste kandidaat. En de radicale rechtse Jordan Bardella, die eindigt als tweede. Dat is best opvallend, hè, want links werd dus de grootste bij de parlementsverkiezingen. Maar als het om een premier gaat, dan geven de Fransen nu juist niet de voorkeur aan een linkse premier, maar aan een centrumpoliticus, Attal, of aan de radicale rechtse Bardella. Kortom, het is een hele puzzel. Het is een hele puzzel, een Gordiaanse knoop wordt zelfs wel gezegd. Er staan nu 2 dagen van onderhandelingen op de agenda. Vandaag gaat Macron met de meeste partijen in het parlement praten. Maandag praat hij verder met de Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen en Jordan Bardella. En heel snel daarna, belooft het Élysée, wil Macron een premier gaan benoemen. Frank, dankjewel. Correspondent Frank Renaud. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Indiaanse premier Narendra Modi is vandaag op bezoek bij de Oekraïense president Zelensky. Het is de eerste keer in 30 jaar dat een Indiaanse premier Oekraïne bezoekt. 1,5 maand geleden was Modi nog in Rusland bij president Poetin. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, werpt Modi zich op als bemiddelaar dat hij eerst naar Rusland gaat en nu naar Oekraïne? Nou, het is wel in ieder geval opvallend dat Modi het daar überhaupt over heeft. Dat hij het heeft over het zoeken van diplomatieke oplossingen uit dit conflict. Want toen hij 1,5 maand geleden naar Rusland ging, toen ging het eigenlijk vooral over de handel tussen beide landen en alle deals die gesloten konden worden. En ook over de lange vriendschap. Modi knuffelde daar Poetin innig. Dus er is echt wel een verschil. Ook opvallend, omdat India eigenlijk niet echt een motivatie of belang heeft bij die vrede waar Modi het dan over heeft. Want zoals de situatie er nu ligt, door de oorlog is Rusland veel goedkoper olie gaan aanbieden. Nou, en India is dat gaan inkopen. Rusland is nu de grootste importeur van olie in India. Dat is gegroeid van maar een paar procent naar 40% tijdens deze oorlog. Dus ja, de belangen om die oorlog te stoppen heeft India niet echt. En heeft ook altijd als buitenlandpolitiek een hele pragmatisch standpunt dat ze zich eigenlijk helemaal niet willen mengen in binnenlandse aangelegenheden of binnenlandse belangen, zeggen ze dan. En daar krijgen ze altijd wel kritiek op, dat ze echt hun eigen plan trekken. Maar dus het opvallend dat hij het nu dus wel heeft over diplomatieke oplossingen en niet oplossingen op het slagveld zoeken. Ja, maar waarom zou hij het doen dan? Ja, nou, Er zijn verschillende analyses. Eén daarvan is dat India zijn buitenlandportefeuille een beetje aan het diversificeren is. Nu meer naar Centraal-Europa kijkt. Want historisch ligt de nadruk voor het Indiase buitenlandbeleid heel erg op West-Europa. En nou, hiervoor ging Modi naar Polen. Hij komt vanuit Polen naar Oekraïne toe. Wel interessant, want naast olie importeert India ook wapens uit Rusland. En met Polen kon daarover onderhandeld worden, omdat dat materiaal is allemaal aan het verouderen. En Polen heeft daar natuurlijk ook ervaring mee. Ook trouwens opvallend is dat onderzoeksbureau CIPRI net heeft vastgesteld dat die wapenhandel uit Rusland enorm aan het afnemen is. Dat was bijna 80%, maar gaat al terug naar minder dan 30%. Maar voor Oekraïne zou het bijvoorbeeld ook interessant zijn om te denken over wederopbouw na de oorlog. India wil laten zien dat het bedrijven heeft die daarin kunnen meehelpen. Dus dat zijn een paar van de dingen die opgegooid worden, maar eigenlijk is het vooral de boodschap op zichzelf is dit bezoek. Omdat India, of dat Modi, anderhalve maand geleden in Rusland stond en dat in het Westen toch niet zo heel lekker viel. Het kwam ook op een heel lastig moment, omdat Rusland op die dag ook dat kinderziekenhuis in Oekraïne aanviel, waarbij doden vielen. Modi heeft daar toen over gezegd, heel breed sprakend eigenlijk, van het zien van kinderen die doodgaan is pijnlijk en doet het hart pijn en is niet makkelijk om te zien. Nou ja, daar zit geen enkele veroordeling in over het feit dat Rusland degene is die ervoor zorgt dat de kinderen sterven in Oekraïne. Dus het was heel los, gratuit bijna. Met dit bezoek trekken ze eigenlijk, of laten ze zien van India's buitenlandbeleid trekt heel erg zijn eigen plan. We zijn neutraal, we zijn onafhankelijk. We kunnen zowel in Rusland staan als in Oekraïne. En tegelijkertijd is het ook een beetje een balanceeract. Zo van, oké, we stonden dan in Rusland, maar we hebben ook oog voor de situatie in Oekraïne. Ja, maar goed, maar als je kijkt naar de houding dus van India richting Rusland en over die oorlog, waarom is het dan in het belang van Zelensky om Modi te ontvangen? Ja, Zelensky zei ook meteen over dat bezoek van Modi aan Poetin, van het is echt heel pijnlijk om de leider van de grootste democratie ter wereld, de grootste crimineel in Moskou te zien knuffelen. Maar ik denk ook dat het een kans is voor Zelensky om met zo'n neutraal land te praten. En je kan er niet omheen dat India wel invloed heeft op Rusland en nog steeds met Poetin een gesprekslijn open heeft. Dus voor Zelensky ook heel interessant om te laten zien van, als we het dan over diplomatieke oplossingen hebben, dan zijn dit de lijnen waar wij ons aan willen houden en dit zijn de eisen die wij stellen. En dat zal hij, denk ik, vandaag zeker aan Modi gaan meegeven. Davy, dankjewel. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Hoe je ervoor zorgt dat mensen hun huis opruimen, horen we bij Omroep Gelderland. In Doesburg wil de woningcorporatie de komende tijd tientallen huizen renoveren. Daarvoor is het handig dat de bewoners hun oude spullen alvast weggooien. Maar ja, hoe krijg je ze zover? Door bij de container een gratis frietkraam neer te zetten, horen we bij Omroep Gelderland. Komt u nou voor de patat of voor het opruimen? Voor allebei. Wat heeft u allemaal weggegooid? Dat wil jij niet weten. Het is geen charme-offensief. Nee, zeker niet. Nee. Als we kritiek krijgen, dan proberen we ons uiterste best te doen om dat natuurlijk ook op te lossen. En het is gewoon een hele mooie start van het project. Lekker hoor. Ja, die mevrouw van de woningbouwcoöperatie had het over kritiek, want deze Doesburgse organisatie kwam ook wel eens minder goed in het nieuws, bijvoorbeeld vanwege schimmelflats. Wat dat betreft was het gisteren iets smakelijker, dus het verhaal. In Wales is een aanzichtkaart iets wat te laat bezorgd. 121 jaar te laat, meldt de BBC. De kaart, gericht aan een zekere Lydia Davies, werd geschreven in 1903 door ene Ewart. Op de voorkant prijkt een schilderij van een hert in een winterslandschap en op de achterkant schrijft hij dat hij iets niet kon regelen, maar hoopt dat Lydia het thuis naar haar zin heeft. De kaart kwam dus aan bij een bank die er inmiddels achter is dat er in het verleden inderdaad een Lydia Davies op het adres van dat bankfiliaal heeft gewoond. Het is nog niet duidelijk hoe het kan dat het poststuk meer dan 100 jaar vertraging heeft opgelopen. Dat zoekt de Britse postdienst nog uit. De Franstalige radiozender Nostalgie introduceert een bijzondere presentator in de avond, een AI-oma. Een stem die is dus gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie. Er zijn echte stemmen van oma's ingevoerd in de computer, meldt de Belgische omroep VRT. En dit is dan het eindresultaat. Eh, pardon, mes petits cocos. Maar je vous permet pas de douter comme ça. On se connaît à peine. C'est quoi cette histoire? Het is wel een beetje een drukke oma, zo te horen. Of de computer staat nog iets te snel afgesteld. Dan rest ook even de vraag nog, waarom zou je dit willen? Ja. Nou, zegt de manager van Nostalgie tegen de VRT, er zijn tegenwoordig technologische revoluties aan de gang. Nostalgie heeft besloten deze veranderingen te omarmen. Terwijl je ze zeggen, nostalgie moet jou juist naar het verleden grijpen en niet naar de toekomst. Maar ze hebben dan wel een oma gekozen in ieder geval. Dat is dan nog wel nostalgisch. En de Bredaanse kunstenaar Maurice die heeft letterlijk een groot hart. Om de boodschap van wereldvrede over te brengen maakt hij een enorm kleed in de vorm van een hart, vertelt hij aan Omroep Brabant. Mijn gedachte was, als ik nou iedereen vraag om een A4'tje 20 bij 30 centimeter te breien, dat is makkelijk, is overzichtelijk. Dus hier liggen bijna 600 vierkante meter lapjes, dus 9000 lapjes, die allemaal aan elkaar gezet zijn. Hoeveel haring is dit? De 300ste haring. En ik moet zo meteen naar een niet nader te noemen winkel om nog wat meer haringen te halen. Het is nog niet klaar. Nee. Ja, het Hart van Vrede ligt dus met tentharingen vast op het gras bij een kasteel in Breda. In september moet Maurice wel uitwijken naar een nieuwe plek omdat het hart te groot wordt. Hij gaat namelijk door met uitbreiden van het lapjeshart tot er echt wereldvrede is. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort is vanochtend een vrachtwagenongeluk gebeurd bij knooppunt Hoevelaken. Er staat nu daardoor 5 kilometer file vanaf Nijkerk, een kwartier vertraging. Omrijden kan voor de richting Utrecht via Apeldoorn. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall. I know none of them are stuck yet, but I bet it on you, honey. Oh, I would risk it all. These days, these nights, been changing my mind, my mind is set on you. I'm not afraid to say it's true. California dreaming, our whole life fit in that car. Didn't have a bed to sleep in. We kept each other warm under a ceiling full of stars. These days, these nights, changing my mind, my mind. Set on you, I'm not afraid to say it, to say I do. Every time. Oh, Alex Warren, Carry You Home. Het is 8:08. Oost-Duitsland loopt zich warm voor belangrijke deelstaatsverkiezingen. In Sachsen en Thüringen wordt volgende week zondag gestemd. Brandenburg volgt dan later. In alle drie de deelstaten kan de radicaal-rechtse AfD de grootste worden. En dat zou voor het eerst zijn.

Nou, het gaat om drie militairen, eigenlijk vijf, maar twee daarvan die zijn inmiddels al overleden. Het gaat om een oud-minister van Defensie, een politiechef en een commandant. Die minister van Defensie en die politiechef die zijn in 2022 al opgepakt. Zij zitten momenteel in El Salvador in voorlopige hechtenis in een privékliniek, zijn vrij oud ook. Die commandant, dat is Reyes Mena, die wordt echt gezien als de opdrachtgever van de moord. Volgens mij in 2018 heeft Zembla hem weten te lokaliseren. En El Salvador heeft een arrestatiebevel en een uitleveringsverzoek aan de VS gedaan, want daar zit hij namelijk. Maar ja, de kans is niet heel groot dat hij snel naar El Salvador komt. Maar het gaat om die drie die, ja, die, die voor moeten gaan komen. Het blijft toch wel verbaasd dat het zo lang duurde voordat ze echt actie ondernomen. Hoe komt dat? Nou ja, kijk, wij kijken natuurlijk een beetje vanuit een Nederlandse bril. Maar El Salvador is een land wat in elk geval tot 1992, waar een burgeroorlog heerste. Daarna heeft het leger altijd veel macht gehad en veel moeite gedaan ook om zaken als deze in een doofpot te stoppen. Dus voor onderzoekers, er was in de jaren 90 onder meer een VN-commissie die deze specifieke zaak heeft onderzocht. Die deden dus alles om tegen te werken. En daarnaast corruptie in El Salvador, door een verscheurd land, ook niet heel veel geld voor dit soort zaken, heeft het lang geduurd. Maar ja, het is een zaak van de lange adem. En de organisaties in El Salvador die hier echt een drijvende kracht achter zijn geweest, die wisten dat ook wel. Maar die zeggen dat het ja, dat ze toch wel heel blij zijn dat de rechter deze stap nu heeft genomen. En hoe reageert El Salvadoriaan op zo'n rechtszaak die dan nu begint? Is dat iets wat leeft? Nou, deze zaak is ook in El Salvador wel echt bekend, omdat er toch telkens weer grote stappen zijn genomen. En ik heb zojuist nog met een aantal medewerkers van die mensenrechtenorganisaties gesproken. En die zeggen ook, ja, dit kan de eerste zaak worden waar echt hooggeplaatste militairen terecht in moeten staan. Dus het kan ook echt een keerpunt zijn voor die straffeloosheid, voor al die zaken uit de burgeroorlog van El Salvador. En ook voor hem persoonlijk is het heel belangrijk dat er gerechtigheid komt in deze zaak. Want zij zien die vier Nederlandse journalisten echt als helden die naar El Salvador kwamen om de waarheid in dat land te laten zien en dat dus met hun leven hebben moeten bekopen. Zo, correspondent Boris van der Spek. Gert Kuiper is de broer van Jan Kuiper, een van de vermoorde journalisten. Meneer Kuiper, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een aantal jaren geleden een aanklacht ingediend tegen deze verdachte. Bent u persoonlijk op de hoogte gebracht dat ze nu voor de rechter komen? Ja, gisteren heb ik een mail gehad van de advocaat, onze advocaat, de advocaat van Saskia Ter Laag en mijzelf, dat de zaak in de volgende fase is beland, dus de fase van de rechtszaak. En men verwacht wel dat de tegenpartij, de advocaten van de twee mannen die dus in die kliniek zijn, in hechtenis zijn of in bewaar, hoe noem je dat, daarvoor blijven, dat die in beroep zullen gaan. En dat kan de zaak wel weer enige tijd vertragen. Dat is in de afgelopen jaar ook steeds het geval geweest. Want dat is waarom het sowieso nu al 2 jaar geduurd heeft. Ja, iedere keer als de rechter een stap nam om verder te komen in de zaak en er was een juridische opening om dat tegen te werken, is dat gedaan. En dat is inderdaad de hoofdreden geweest, naast nog verder onderzoek, dat dit zo lang heeft geduurd tot nu toe. Ja. Is dat frustrerend? Behoorlijk. Want ze zijn op 15 oktober, als ik me goed herinner, 2022 opgepakt en dan kom je in een soort euforische toestand van, nou, nu zal dat allemaal wel heel snel gaan, binnen een aantal maanden. En nu ben je 2 jaar verder en de heren zijn 90 en 92, dus de tijd dringt. Ja, want dat betekent dat ze misschien wel overlijden voordat ze ook maar voor rechten staan of voor een veroordeling is. Dat zou kunnen, maar zolang de een van de drie blijft leven, kan die zaak doorgaan. Ja. De man in Amerika is 86, is ook zeer op leeftijd, maar toch een stuk jonger. Het is gewoon, kijk, wat uw correspondent ook zei, het is voor het land zelf ook een heel belangrijke zaak. Voor ons als familie is het heel belangrijk om het punt van het recht moet spreken. Of die mannen daarna nog een dag leven of 10 jaar, maakt eigenlijk niet uit. Maar het is voor ons gevoel, voor het gevoel van ons als familie erg belangrijk. Maar voor het land is dit een voorbeeldcasus. Als deze zaak echt voorkomt, dan zijn er natuurlijk nog wel meer zaken van vooropgezette moorden, hè, moordplannen die uitgevoerd zijn destijds. En er waren er heel veel. En die mensen kunnen ook maar niet beginnen met hun rechtszaken. Dus men ziet dit als een heel belangrijk voorbeeld. Lukt dit, dan kan er meer gebeuren in El Salvador. Ja, dus voor het land is het belangrijk, maar voor u als familie dus ook. Ik had vanmorgen, zei ik het ook al tegen onze correspondent Boris van der Spek, ik kan me nog zo goed herinneren, ik was 16 op dat moment, maar ja. Het was echt een schok in 1982 toen dit gebeurde. Ja, het was ongelooflijk. Het was het heeft bij mij heel lang geduurd voordat ik het doordrong dat het echt was gebeurd. Ik woonde toen ook niet in Nederland, dat maakte het ook nog een beetje absurd in een bepaalde manier. Ik woonde in Madrid. Maar en dan kom je in Nederland. Het land stond enigszins op zijn kop, mag je zeggen. En het heeft natuurlijk ons als families altijd bezig gehouden. Maar heel lang hebben we niets kunnen doen. Omdat in El Salvador heerste de amnestiewet. Dus alle mensen die bloed aan hun handen hadden in deze burgeroorlog konden niet voor het gerecht gebracht worden. En dat is pas sinds 2016 anders. Die wet is afgeschaft. En daarom is dit mogelijk. Maar u ziet, we zijn nu 8 jaar verder sinds 2016. En nu hopen we toch echt dat tussen nu en een paar maanden die zaak plaatsvindt. Ja, dat er ook echt een einde aan komt met een veroordeling, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar dat u sinds 2016 er echt mee aan de slag kon, is dat wel belangrijk geweest voor u en voor andere familieleden? Ja, zeker. Ik ben de laatste 15, 14 jaar weer heel actief. Natuurlijk niet permanent, zo werkt dat niet. Mm-hmm. Maar wel gedurende de jaren steeds af en aan mee bezig geweest. En ook een aantal van de andere familieleden, van de andere families. Niet iedereen, sommige familieleden zijn al heel oud. De verbinding wordt even wat minder. Ik weet niet of u uw telefoon anders houdt. Nee, het is niet daar buiten. Ah. Maar nu, ik hoop nu weer. Ja, nu hoor ik. U wilt het zeggen voor ons en voor andere families? Ja, kijk, er zijn natuurlijk ook broers, zussen van de andere omgekomen Nederlandse journalisten die zeer op leeftijd zijn. Voor hen ligt dat wel iets anders. Dat is, daarom doen wij, Saskia en ik zijn hier het meest actief in. Door toen de aanklacht in El Salvador in te dienen. En omdat wij echt vinden dat hier een punt aangezet moet worden. Een punt van recht spreken. Dus het doet ons heel veel. En dit bericht van gisteren was ook in die zin best een verrassing dat het nu echt een stap verder wordt. Ja, u bedoelt maar dat u en Saskia ter Laag hiermee in de media zijn gekomen. En het voortouw hebben genomen wil niet zeggen dat de andere familieleden hier niet net zo mee bezig zijn geweest. Zeker, zeker. Zijn er ook mee bezig geweest, ja. Dank u wel. En toch een belangrijke dag dus. Maar zeker, het vervolg is minstens zo belangrijk. Zeker zo belangrijk. We hopen dat dat gauw gebeurt. Dank u wel, Gert Kuiper. Experts pleiten in Trouw voor beter toezicht op lespakketten die bedrijven aanbieden. Onder meer Albert Heijn, Shell en ook Greenpeace bieden lespakketten aan voor op school. En Greenpeace werd volgens Trouw door de reclamecodecommissie op de vingers getikt, omdat de informatie in werkelijkheid reclame was. Een docent zegt dat zo'n lespakket best aantrekkelijk lijkt. Een gratis educatieve kans. Maar waarschuwt hij in de krant, er zit altijd wat achter. Het aantal vergiftigingen met afslankmiddelen stijgt snel, meldt BNR op basis van cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Mensen die bijvoorbeeld te veel Ozempic hebben gebruikt, kunnen extreem misselijk worden. Heel vorig jaar kwamen er 41 meldingen binnen bij het centrum. Ruim 4 keer zoveel als in 2021. En dit jaar zijn er al 32 gevallen gemeld. Eenzame mensen hebben het meeste baat bij vaste en vertrouwde hulpverleners. Maar door de verplichte aanbestedingswet kunnen gemeenten dat niet altijd garanderen. Die wisselende zorgaanbieders belemmeren de aanpak van eenzaamheid, waarschuwen deskundigen bij nu.nl. En ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit voor langere contracten om langdurige ondersteuning te garanderen. Oekraïense legerofficieren zeggen anoniem tegen persbureau AP dat ze terrein verliezen aan het Oostfront door de inzet van slecht getrainde soldaten. Sommige onervaren militairen zouden weigeren te schieten op de vijand of hebben moeite met basisvaardigheden. Daarom sterven onze mannen, zegt een Oekraïense legerofficier. En een sociale media-app voor vrouwen in Australië mag transgenders niet weigeren, meldt de zender 10 News First. Een transgender vrouw heeft een rechtszaak tegen de app Giggle for Girls gewonnen. Ze werd uitgesloten van de Women Only app omdat ze er niet vrouwelijk genoeg uit zou zien. Maar volgens de rechter is dat discriminatie. De vrouw zegt te hopen dat deze zaak ook iets betekent voor andere transgenders. I'm pleased by the outcome of my case and I hope it is healing for trans and genderdiverse people. The ruling shows that all women are protected from discrimination. En de makers van de app moeten haar ook een schadevergoeding betalen. Verkeersinformatie Erwin Dart. Er was een ongeluk gebeurd op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Er staat 4 kilometer tussen Eersel en Knopend de Hocht, maar de weg is alweer vrij. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Ook dit jaar zal er minder voedsel worden geproduceerd in Nederland en dat is voor het derde jaar op rij. Dat concludeert ING in een nieuw onderzoek. Dit jaar heeft het vooral te maken met het extreem natte voorjaar. Thijs Geijer, sector-econoom van ING, goedemorgen. Goedemorgen. U verwacht dat er ongeveer 1% minder voedsel in 2020 wordt geproduceerd. 1% ten opzichte van minder van wat en wanneer? Ja, dus het gaat hierbij de voedselproductie in de Nederlandse voedingsindustrie. En dan om de hoeveelheid voedsel die ze produceren. En wat we zien is dat eigenlijk nu voor het derde jaar op rij de productie vanuit de industrie aan het dalen is. En dat is best wel uitzonderlijk. Ja, dus nu weer 1% minder dan vorig jaar? Ja, ten opzichte van vorig jaar. En vorig jaar was een krimp van bijna 2% en het jaar daarvoor van bijna 0,5%. En is dat een grote krimp? Nou, wat we zien is dat vergelijk je het met de rest van de industrie, dan is de voedingsindustrie relatief wat minder gevoelig voor economische schommelingen. Want we blijven aan het eind van de dag allemaal eten en drinken. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat de bevolking in Nederland groeit en de bevolking wereldwijd groeit. Dus er is over de lange termijn sprake van een groeiende voedselvraag. En dat dan toch de productievolumes in de Nederlandse industrie krimpen, dat is wel opvallend. En dat heeft dus ook met andere oorzaken te maken. Nee, precies. Een grote oorzaak blijkbaar het extreem natte voorjaar. Nou, dat kunnen we ons allemaal herinneren. Heel veel regen. Welke impact had dat? Ja, dus er zijn binnen die voedingsindustrie een aantal takken die daar echt wel last van hebben. En dan zijn denk ik de aardappelverwerkende industrie en de groenteverwerkers, die zijn de beste voorbeelden. En het was niet alleen het natte voorjaar, het was ook het natte najaar van afgelopen jaar. Dat betekent dat bijvoorbeeld de oogst van aardappels veel lager uitvielen. En we zien dat aardappelverwerkers, die dus bijvoorbeeld frietjes maken, dat die tot dit jaar tot nu toe zo'n 5% minder aardappels hebben verwerkt. En bij groenteverwerkers zie je dat de conservenfabrikanten dat die echt wel last hebben aan voldoende geschikt aanbod te komen om in potjes en in pakjes te stoppen. Ja, dus het is vooral de akkerbouw die er last van heeft gehad. Ja, daar zien we het met name. En kijk je naar de Nederlandse voedingsindustrie, dan is de zuivelindustrie, dat is de grootste tak als je kijkt naar productiewaarde. En je ziet in de zuivelindustrie dat natte voorjaar had gevolgen voor de kwaliteit van het gras op het land. Als koeien minder goed kwalitatief gras eten, dan is de melkproductie ook lager. Dus we zien dat in die belangrijke zuivelindustrie het ook wel een doorwerking heeft, omdat de melkaanvoer die dus naar de fabrieken ging ook wat lager uitviel. En daar was weer één factor in. Dus dit natte najaar en voorjaar was deze keer vooral de oorzaak. Dat was de jaren daarvoor natuurlijk niet. Wat was toen het grootste probleem? Ja, wat we dus al zagen, 2023 was ook al een jaar van weersextremen. Dus dat werkt dus ook deels in dit jaar door. Maar wat we vooral hebben gezien de afgelopen jaren is dat de prijzen van heel veel boodschappen van voedingsmiddelen sterk zijn gestegen. Wel zo'n 25% in 2,5 jaar tijd. Als reactie daarop hebben consumenten een bestedingspatroon aangepast. Ze zijn wellicht wat minder producten gaan kopen. Of ze zijn van een A-merk naar een huismerk gegaan. En die ontwikkeling, dus die sterk gestegen prijzen, daar hebben eigenlijk alle industrietakken binnen de voedingsindustrie last van. En dat heeft dus ook wat druk gezet op de volumes die ze produceren. Want dan produceren ze meteen ook wat minder? Doordat het minder wordt afgezet? Ja, dus en ze produceren voor de Nederlandse consument, maar er wordt ook veel geëxporteerd. Ja, precies. Als consumenten natuurlijk meer op een portemonnee letten en bijvoorbeeld wat minder wat minder frisdrank kopen of wat minder brood, dan zie je dat dus terug in de productievolumes. En dus er zit ook een samenstellingseffect in. Als een consument van een A-merk naar een huismerk gaat, dan wordt dat in de statistieken ook gerekend als een krimp van de productievolumes. Maar hoezo? Want het maakt toch niet uit of je een huismerk, ik zal maar zeggen, wat dan ook, pasta koopt. Ik noem maar iets. Of een broodbeleg, huismerk of A-merk. Dat maakt toch in productie niet uit? In kilo's maakt dat niet uit. Maar dat wordt wel gezien als een kwaliteitsverschil. En daardoor komt dat wel dus ook in deze statistieken naar voren. Maar je ziet dus ook wel dat mensen gewoon wat selectiever zijn gaan kopen. Of misschien wat minder zijn gaan verspillen. Dat ook wel een druk had op productievolumes in de industrie. Ja, ik snap het toch niet helemaal, geloof ik, van het huismerk. Maar ik geloof dat we daar niet gaan uitkomen. Gaat dit misschien wel de voedselzekerheid ook aantasten op termijn? Wat je natuurlijk nu ziet, is dat er een paar industrietakken hier bovengemiddeld last van hebben. Maar kijk je als consument, als je in de supermarkt loopt in het schap, dan was er in het begin van het jaar bijvoorbeeld de schappen voor spinazie voor verse spinazie waren een tijdje leeg. Maar verder was eigenlijk alle producten zijn gewoon praktisch het hele jaar door beschikbaar. Dus we zijn denk ik in Nederland en in Europa echt wel gewend dat die voedselzekerheid op een heel hoog niveau is. Dat er een keer een product een tijdje niet is, nou, dat was in het verleden ook wel eens. Dat kan nu misschien, als er echt zulke extremen zijn, wat vaker voorkomen. Maar voedselzekerheid in zijn geheel, en zeker als je ook naar calorieënzekerheid kijkt, is niet in het geding. Hierbij geldt ook wel dat Nederland en Europa zijn ook voedselexporteurs. Dus in dat opzicht is er meer voedsel beschikbaar hier in Nederland dan dat we met alle Nederlanders samen op kunnen eten. Hartelijk dank, Thijs Schaier, sectoreconoom van ING. Carol Stamlenin. Over ruim een uur, Carl-Johan de Zwart met Stam.nl. Goedemorgen, Carl-Johan. Goedemorgen, Astrid. Wat ga je doen? We gaan racen. Oh, leuk. Ja. De Formule 1 moet na 2025 in Zandvoort blijven, is de stelling. Ja, het Formule 1 Circus begint vandaag natuurlijk met de training op Zandvoort. Traditie die een paar jaar geleden nieuw leven is ingeblazen. En eigenlijk weer opnieuw een traditie is geworden, zou je kunnen zeggen. Honderdduizenden mensen komen naar de kustplaats. Voor velen is het een sportfeest vol Max Mania, die dit jaar niet per se gaat winnen, als ik de berichten goed heb begrepen. Nee, het maakt het spannend. Ja, dat is ook wel weer eens leuk. Op een circuit waar het heel moeilijk inhalen is. Door alle bezoekers varen de lokale economie en de middenstand er natuurlijk wel bij. Hè. Zo'n 65 miljoen euro levert het aan inkomsten op. Maar goed, er zijn natuurlijk ook de klassieke tegenstanders en geluiden die zeggen, ja, het is eigenlijk een ongeschikte locatie voor zo'n evenement. De infrastructuur is eigenlijk veel te ingewikkeld voor zo'n toeloop en kan het helemaal niet aan. Het kwetsbare duinlandschap leidt extra door het lawaai, de uitstoot van de snelle wagens. Nou loopt dat contract na volgend jaar af van het circuit. En het is de vraag dus of Formule 1 Grand Prix van Zandvoort ook na 2025 daar verreden blijft. Dus ik ben benieuwd, wat vindt u? Zegt u, het is het nieuwe is er wel een beetje af. Het is mooi geweest. Na 5 jaar racen mogen andere landen deze Grand Prix weer organiseren. Wij hebben ons steentje nu wel bijgedragen. Laat die duinen nu met rust. Of moeten we vol inzetten op deze Holland-promotie en het enorme plezier dat veel mensen hier aan beleven. En waarom u zo geniet van die Formule 1 wil ik uiteraard ook even van u horen. De stelling is, de Formule 1 moet na 2025 in Zandvoort blijven. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Beleef de strijd in de Formule 1 dichterbij dan ooit. Koop tot 31 augustus je tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2025 op dutchgp.com. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modena. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modena. Nu ook van de makers van Zorgkiezer. Energiekiezer. Vergelijk, kies, bespaar. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Energiekiezer helpt je met kiezen en besparen op je energierekening. Wij vergelijken onafhankelijk alle aanbieders. En jij kiest de beste deal. Zo bespaar je al snel honderden euro's. Kies voor energiekiezer.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Alleen bij Energiekiezer, Bolbon of Powerbank bij je overstap. Kies voor energiekiezer.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De vulkaan op het IJslandse schiereiland Reykjanes is opnieuw actief voor de 6e keer sinds december. De nieuwe uitbarsting begon iets na 9 uur gisteravond, na een paar zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten bleven de gevolgen beperkt en is er geen gevaar voor de bevolking. Kamala Harris is nu officieel de presidentskandidaat voor de Democraten. Op het congres van de Democratische Partij in Chicago heeft ze de nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen aanvaard. In haar toespraak besteedde Harris veel aandacht aan de middenklasse, volgens haar cruciaal voor het succes van de Verenigde Staten. In El Salvador komt na 42 jaar alsnog een rechtszaak over de moord op 4 Nederlandse journalisten. Die werkten voor de toenmalige omroep Icon en liepen in 1982 tijdens de burgeroorlog in een hinderlaag van het regeringsleger. De voormalig minister van Defensie en twee legerofficieren moeten nu terechtstaan in El Salvador. Twee andere verdachten zijn inmiddels overleden. En op de NAVO-vliegbasis in Garlinkirchen, net over de grens bij Zuid-Limburg, is het veiligheidsniveau verhoogd. Volgens de NAVO is er een mogelijke dreiging. Welke is niet bekendgemaakt. Vorige week werd het veiligheidsniveau op de basis ook al verhoogd na een inbraakpoging. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, regen vandaag, hè? Ja, maar niet zoveel hoor. De hoofdrol is vandaag weggelegd voor de wind. Maar daar valt inderdaad ook wat regen op dit moment op de Wadden. De rest van het land is het nog droog. Eind van de ochtend gaat het in de westelijke kustprovincies regenen. Die regen trekt langzaam over het land. Maar ja, het is wel wat lichte regen af en toe in de middag op veel plaatsen. Maar echt heel veel valt er niet. Een middagtemperatuur rond een graad of 22. En zoals ik al zei, de hoofdrol is voor de wind. Langs de westkust wordt de wind hard tot stormachtig. Dat is windkracht 7 tot 8. En daarbij is ook kans op zware windstoten. Geldt een code geel voor Zuid-Holland, Noord-Holland en de Waddeneilanden. Verder landinwaarts is de wind in het algemeen vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 of 6 vanmiddag. En blijft het zo waaien in het weekend? Nee, wel minder wind in het weekend. Morgen wordt echt een zomerse dag. In de ochtend starten we met wat wolkenvelden waar vooral in het westen en noorden een beetje regen uitvalt. Maar daarachter vanuit het zuiden breekt de zon door en dan wordt het flink warm. Landinwaarts op veel plaatsen zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. En in het oosten zouden we zelfs in de buurt van de 30 kunnen komen. En dat wordt dan eind van de dag, dus eind van de middag en in de avond, afgestraft met een paar stevige regen- en onweersbuien. Dus dat is morgen wel iets om in de gaten te houden. Zondag is het heel ander weer. Temperaturen rond een graad of 20 bij een matige westenwind. Wel veel ruimte voor de zon. Maandag kopiëren we dat nog een keertje. En daarna breekt de zomer weer los. Vanaf volgende week woensdag zitten we met temperaturen tussen 25 en 30 graden met veel zonneschijn. Johnny, dankjewel. En Erwin, staan er nog files? Ja, die staan er nog wel hoor. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht door de werkzaamheden op de A2 tussen Maars en de Leidse Rijntunnel nu 4 kilometer file. Nog geen 10 minuten vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort al de hele ochtend een file door een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Hoevelaken. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken bevindt zich 5 kilometer file. De vertraging in die file is een kwartier. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Het duurt allemaal, die afsluiting van de hoofdrijbaan, waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag. Op de N3 Papendrecht richting Dordrecht staat een file van 3 kilometer bij de A16. 20 minuten vertraging vanwege de werkzaamheden op de A15. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliekmuseum.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Nordic neemt je mee naar het hoge noorden. Verken de eindeloze natuur met fjorden en sneeuwlandschappen. Reis naar het mystieke IJsland. Of knuffel met huskies in Lapland. Beleef in ieder seizoen jouw droomreis met Nordic. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. De

De oneenigheid tussen de Belgische keeper Thibaut Courtois en bondscoach Domenico Tedesco betekent een voorlopig einde van Courtois inzet bij de Rode Duivels. Hij wil niet meer voor het nationale elftal uitkomen, zolang Tedesco daar de leiding heeft. Vorig jaar was Courtois boos dat hij, bij afwezigheid van Kevin De Bruyne, niet de aanvoerder werd en daar begon het moddergooien. De laatste bemiddelingspoging van de Belgische voetbalbond heeft niets opgeleverd. En Courtois schrijft nu op X: ik accepteer mijn deel van de schuld in deze zaak, maar mijn gebrek aan vertrouwen in Tedesco zou niet bijdragen aan de goede sfeer bij de ploeg. En statenleden van SGP, BBB, SP en de Partij voor Zeeland zijn boos, omdat ze niet van tevoren zijn ingelicht over de lobby van de provincie Zeeland om weer een toeretappe binnen te halen. Daarover schrijft Omroep Zeeland. Gedeputeerde Debat ging vorige week op eigen initiatief naar Rotterdam om tijdens de Tour de France te lobbyen voor Zeeland. Maar die boze statenleden vinden dat Zeeland al genoeg toeristen trekt, heeft helemaal geen tour nodig om reclame te maken. En hoeveel geld kost dat allemaal wel niet? In 2015 was Zeeland al eens het decor van een toeretappe, met toen een finish op de Oosterscheldekering. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De meeste vertraging nog steeds in de file op de A28 Zwolle richting Amersfoort door een vrachtwagenongeluk tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer. 20 minuten is de vertraging. Verkeer kan omrijden voor de richting Utrecht via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Midnight City van de Bente M83. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken hem helemaal niet. Het kan ook M83 zijn. Het is in ieder geval ook nog eens een Franse band. Dus dan kun je ook nog zeggen M83. Maar blijkbaar is het M83. In IJsland is een vulkaan uitgebarsten in de buurt van het dorpje Grindavik. Aan het begin van dit jaar gebeurde dat ook al. Toen werd een deel van het dorp verwoest. Journalist Tjade Michels. Tjade, hoe groot is deze keer de uitbarsting? Tjade? Er lijkt iets mis te zijn met de verbinding, want het is wel heel erg stil. De uitbarsting is... het gaat over een uitbarsting op een... Ja, nu hoor ik je hoor, Tjade. Ik hoor jullie wel. Ja, en nu horen we jou ook. Dus hoe groot is deze keer de uitbarsting? Hallo. Oh, dat is fijn, yes. Ik hoop dat het zoiets beter gaat. Gelukkig. De uitbarsting is, het gaat over een breedte van 4 kilometer. Dat is weer in dat plaatsje wat al heel vaak getroffen is, waar we het ook al vaker over gehad hebben. En op zo'n 50 kilometer van Reykjavik. En op dit moment wat we weten is dat er 20 bewoners die zijn er, deze keer geëvacueerd. De afgelopen maanden is dat dorp, dat gaat over Grindavik, is al een aantal keer helemaal ontruimd. Er zijn ook 1300 toeristen ontruimd. En daar heb ik volgens mij een fragmentje van. We thought that it was the Northern Lights. We were in Vik and drove down here thinking it was the Northern Lights. And as we got closer, it was a volcanic eruption. Yeah. And it's like the coolest thing I've seen in my whole life, honestly. It's very cool. At first I was a little scared. I was like, is this safe? Ja, mensen die dus eerst dachten dat het noorderlicht was, maar het bleek de uitbarsting van die vulkaan te zijn. Deze toeristen vonden het coolest thing they ever saw. Oftewel de coolste dingen ze ooit gezien hebben. Maar daar zullen ze in het dorp Grindavik misschien anders over denken. Ja, nee, dat is zeker zo. Ja, kijk, daar is het toch wel een ramp, hoor. Kijk, IJsland, ze benadrukken heel erg, hè, dat dit zijn geen grote vulkaanuitbarstingen waarbij je... de lava kilometers verder weg neerkomt. Dit zijn het soort... de lava stroomt eruit. En ze zeggen, we hebben er heel goed... We weten precies wat er gaat gebeuren. We weten wat er... Dus iedereen is veilig. Maar ja, inderdaad, wel 1300 toeristen ontruimd. Economische schade is natuurlijk groot. De andere kant is natuurlijk... Kijk, het is natuurlijk fascinerend voor veel van die toeristen... Ja, je ziet natuurlijk ook dat hoorde je in het fragmentje, dat voor sommige toeristen het gewoon onderdeel van de ervaring wordt. Als je naar IJsland gaat, dan weet je dat je misschien ook wel iets van die vulkaanuitbarstingen meekrijgt. Ja, want het is dus inderdaad niet de eerste keer dit jaar. Hoe komt het dat juist dit dorp, dat het daar gebeurt nu? Ja, zij liggen eigenlijk zij liggen heel dichtbij dat vulkanische gebied wat nu actief is geworden. En inderdaad, het is al de zevende keer nu dat er een uitbarsting is. 5 keer in de buurt van dit dorp. En dit was ook een uitbarsting waarvan je weet dat die ging komen. Waarvan je dat wist. Je weet ook dat er meer gaan komen. IJsland is er is nu een nieuwe vulkanische periode aangebroken in IJsland. En het is alle zeilen bijzetten. Ze zijn daar ook een soort dijken aan het bouwen dan nu. Maar dan dijken tegen de lava. Bij een vorige uitbraak waren die dijken niet hoog genoeg. Dus ze worden nu overal opgehoogd. Dus je ziet echt dat IJsland alles op alles zet om zich voor te bereiden op die nieuwe tijd. Op dit moment is er niemand echt direct in gevaar. Er is wel de waterleiding die nu bedreigd wordt. Het drinkwater. Dus je ziet echt dat het alle zeilen bijzetten is. En ondertussen ook al onzekerheid van... Ja, wat staat ons te wachten hier op het eiland? Ja, want merk je er bijvoorbeeld iets van in de hoofdstad, in Reykjavik, die niet heel ver vandaan ligt? Ja, dat ligt er ongeveer 50 kilometer vandaan. En daar merk je zeker wel wat. Wat je vooral merkt daar, dat was er een aardbeving. 4.1 op de schaal van Richter. Ze worden er niet direct bedreigd door de lava op dit moment. Maar het is daar zeker wel te voelen, te horen. En ook de economie hoort daar natuurlijk ook aangetast. Dankjewel, Tjade Michels. NPO Radio 1.

Ja, een Oekraïense brigade zegt dat ze bezig zijn met een offensief in de regio Kharkiv. En ze zouden nu zo'n 2 kilometer zijn opgerukt. Ze deelde ook een video waarin dat te zien zou zijn. Maar tegelijkertijd is ook nog veel onduidelijk. Is het ook niet bevestigd nog. En is ook niet duidelijk waar deze aanval precies heeft plaatsgevonden. Maar we weten wel dat Rusland eerder dit jaar een offensief begon in de regio Kharkiv. En destijds stukken grondgebied langs de grens hebben overgenomen. En dat de Oekraïners dus nu juist daar de tegenaanval inzetten? Waarom zouden ze dat doen? Ja, in de verklaring zeggen de Oekraïners dat ze hiermee de Russische troepen daar willen uitputten en er eigenlijk voor willen zorgen dat ze geen aanvallen kunnen uitvoeren in de regio. Tegelijkertijd valt dit in een trend van de afgelopen weken, waarbij Oekraïne eigenlijk langs die noordoostgrens zoekt naar plekken waar ze in de aanval kunnen. Dat zagen we in Koersk. En dat lijkt dus ook nu hier het geval te zijn. Ik begreep ook toen ik een aantal dagen geleden in dat grensgebied was, in de regio Sumy toen, dat Oekraïne meer acties uitvoert langs die grens om Russische zwaktepunten te vinden langs dat front. En we begrijpen uit mediaberichten dat Rusland in de tussentijd troepen vanuit Kharkiv, vanuit het Kharkiv-front, naar Koersk heeft gehaald om in Koersk Oekraïne tegenwicht te bieden. Dus het zou ook hebben kunnen meespelen dat Oekraïne daarom nu heeft gezegd laten we dan ook nu in Kharkiv een aanval uitvoeren. Ja, want dat daar de verdediging wat zwakker zou zijn van de Russen. Ja, precies, ja. De laatste maanden hoorden we wel dat Oekraïners een groot tekort aan manschappen hadden. Hoe kan het dan dat Oekraïne nu juist op verschillende plekken in de aanval is? Ja, en dat tekort is er ook nog steeds. Hè. Maar Oekraïne heeft wel een mobilisatiecampagne achter de rug. En in combinatie met westers materieel hebben ze meerdere nieuwe brigades opgetuigd. Nou, het idee en de verwachting was dat deze troepen gebruikt zouden worden om posities in vooral in de Donbass te verstevigen. Maar ze worden dus ingezet voor aanvallen, wat we nu zien. En terwijl Oekraïne in Koersk en dus nu, zoals het nu lijkt, in Kharkiv vooruitgang boekt, zijn er wel nog altijd grote problemen in de Donbass. En dan vooral rond de stad Pokrovsk, waar we nu veel over horen. Troepen daar zijn uitgeput en hebben eigenlijk niet genoeg munitie om Rusland te stoppen en moeten daar langzaam terugtrekken. Als het gaat over die regio in Rusland, waar de Oekraïners nu zijn, Koersk, wat zijn de laatste ontwikkelingen daar? Dat gaat voorzichtig door. In de zin van, we hebben die eerste dagen gezien dat ze echt een stuk oprukten. Inmiddels gaat het echt plaatje per plaatje. Oekraïne zegt de afgelopen dagen nog 2 dorpjes te hebben ingenomen. Maar ze lijken hun hand niet te willen overspelen. Want duidelijk is dat dus Rusland vanuit allerlei plekken nu troepen daar naartoe haalt. En om dat gebied daar vast te houden en logistiek te ondersteunen, dat zal nog een hele uitdaging worden. Het lijkt erop dat ze nu ook vooral willen vasthouden wat ze tot nu toe hebben veroverd in die regio Koersk. Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. Op de slotdag van de Democratische Conventie in Chicago accepteerde Kamala Harris officieel haar kandidatuur als presidentskandidaat. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination. Correspondent Ryan Hermelijn was op die Democratische Conventie in Chicago en vertelde hoe Harris zich presenteerde op de slotdag van de conventie. Ja, zelfverzekerd. We zagen een kandidaat die klaar zegt te zijn voor het Witte Huis. Het was een emotionele toespraak bij vlagen waarin ze sprak over haar achtergrond als kind uit een middenklassegezin met een speciaal eerbetoon aan haar overleden moeder. Die heeft haar grotendeels alleen opgevoed en ze stond uitvoerig stil bij hoe zij haar wereldbeeld heeft gevormd. En de invloed van haar moeder kwam ook in de hele toespraak terug. Nou, dat deed Harris in een bomvolle arena. Ik zit nog steeds in de zaal en ik zie nog steeds veel mensen selfies maken. En schrik niet, een van de 100.000 ballonnen meenemen als souvenirtje die neerkwamen na de speech. Nou, de organisatie had duidelijk geleerd van de vertragingen op eerdere avonden. En dus kwam Harris op het podium op het moment dat nog veel televisiekijkers de televisie aan hadden. En die kon ze dus bereiken om zichzelf voor te stellen. Want veel Amerikanen hebben eigenlijk nog helemaal niet zo goed idee waar ze voor staat. En wat voor een toon sloeg zij dan aan? Was hij anders dan toen Joe Biden nog de presidentskandidaat was?

How Many Nights. Ministers van het kabinet Schoof mogen bij de ministerraad geen telefoons, smartwatches, laptops of oordopjes meer mee naar binnen nemen. Alles moet in een kluis. Dus bloknoot, pen en papier mee. Geen elektronische apparatuur meer. Het gaat om een veiligheidsmaatregel, schrijft het AD. Dave Maasland is cybersecurity-expert. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Is dit een nuttige maatregel? Nou, ik denk zeker dat dit een nuttige maatregel is. En ook een maatregel die we natuurlijk al langer kennen. De diensten die we hebben in ons land, de AIVD, de MIVD, daar is dit zeer gebruikelijk. Ook als je als gast binnenkomt, dat je eigenlijk gelijk bij de entree al in kluisjes je telefoon, je laptop laat. Ja, om er maar gewoon zeker van te zijn dat niemand meeluistert via die apparaten. Want dat is toch wel de tijd waarin we, denk ik, leven dat we... Ja, dat men nu eindelijk door lijkt te hebben met dit kabinet, dat die naïviteit er een beetje afgaat. Ik bedoel, je moet je echt voorstellen, in deze tijd hebben bijna elke politici heeft gewoon een digitale schietschijf op zijn of haar rug. Ja, en dat men nu daar toch voor kiest, lijkt me eigenlijk een zeer verstandig besluit. Want die apparaten zijn niet goed genoeg te beveiligen. Nou, waar we gewoon mee te maken hebben zijn natuurlijk, als we kijken naar het risico, kijk voor een normaal bedrijf, ik denk niet dat elk bedrijf in Nederland zou moeten zeggen, we stoppen onze telefoons weg. Maar een Nederlandse overheid heeft te maken met statelijke actoren, noemen we dat met een chic woord, oftewel landen die elkaar proberen digitaal aan te vallen. Dan hebben we het over China, Rusland, Iran. Nou, daar zijn voorbeelden van hoe ongelooflijk ver die gaan en hoe geavanceerd die aanvallen zijn. Dat is gewoon niet 100% te voorkomen. Dus ja, wat je hiermee doet, is als je zeker wil zijn dat de vloer schoon blijft, dan doe je je schoenen uit. En dat is wat hier gewoon doet. Ja, het is bijna niet te voorkomen om normale apparatuur 100% te beveiligen. En zeker niet tegen landen die daar soms miljoenen euro's voor over hebben. Ja, om op zo'n... We hebben natuurlijk de hele Pegasus spyware-zaak gehad. Misschien zegt dat nog wat. Heel slim softwareprogrammaatje wat mee kan luisteren via je iPhone. Ja, dat is gewoon niet te stoppen. En daarom vind ik dit een zeer verstandig besluit. En eigenlijk is het dus bijna ongelooflijk dat het pas in augustus 2024 wordt ingevoerd, begrijp ik. Ja, kijk, het is natuurlijk een beetje makkelijk als veiligheidsdeskundige om nu de Europese te roepen. Dit had eerder gemoeten, dan had ik dat zelf ook eerder moeten roepen. Aan de andere kant, helemaal eens. Als we zien dat de afgelopen jaren is die veiligheidssituatie al verslechterd. We hebben het heel vaak gehad over cyberoorlog. Nou, wat blijkt nu? Natuurlijk gebeuren er cyberaanvallen waardoor dingen stuk gaan. Maar deze cyberoorlog wordt vooral uitgevochten in de informatieruimte. Want wie meer informatie heeft, maakt betere keuzes, kan de publieke opinie beïnvloeden. En we zijn, denk ik, de afgelopen jaren veel te naïef geweest over dat we de informatie die wij hebben als Nederland. Tegelijkertijd, ze komen, ze leggen hun telefoon en alle mobiele en elektronische apparatuur in dat kluisje, gaan de ministerraad in, komen naar buiten, pakken alles weer uit het kluisje en gaan vervolgens hun werk doen, daarover overleggen misschien wel. Met al die apparatuur toch weer gewoon in de buurt. Ja, het is één stap in de keten. Dus ik ben het helemaal eens. We moeten nu niet doen alsof nu de Nederlandse overheid top beschermd is. Maar wat het voor mij vooral is van dit kabinet, is dat die naïviteit lijkt weg te gaan. En dat snap ik natuurlijk ook met minister Schoof aan het roer, die als geen ander weet waartoe landen in staat zijn anno 2024. Je zal niet alleen dit moeten doen. Je zal deze hele lijn door moeten trekken om het bewustzijn, maar de veiligheidsmaatregelen naar een compleet hoger niveau te tillen. Maar dat ze dit nu toch ook wel bij weer dat we weer naar buiten komt. Het is wel een hoopgevend signaal, laat ik het zo zeggen. Een andere cyberdeskundige die we de redactie vanmorgen sprak, die zei, het gaat misschien niet alleen om gevaar van buitenaf. Je kunt ook wantrouwen onderling op deze manier tackelen. Weet u wat hij daarmee bedoelt? Nou, wat wel interessant is als je het hebt over digitale veiligheid, dan gaat het natuurlijk vaak van hackers en aanvallen van buitenaf. Maar je moet ook niet vergeten dat heel vaak kan ook de dreiging van binnenuit komen. Een boze medewerker, een medewerker die het niet aan zijn zin heeft, of een medewerker die even niet goed oplet en daar iets mee doet. Dus ik denk ook dat het lekken, het stiekem opnemen van intern, dat risico wordt hier ook mee geminimaliseerd. Tegelijkertijd zou je ook wat kunnen zeggen, maar doet het nog wat voor de transparantie? Maar ik denk dat het daar vooral om gaat. Dat je ook voorkomt dat iemand van binnenuit kwaad aanricht wat je niet zou willen. Nou, dus opschrijven op papier, dat gewoon is dan veiliger. Papier. Het enige is dan even een mapje eromheen, hè? Even een mapje en niet naar buiten lopen met zichtbaar waar iemand een andere functie zou moeten vervullen. Maar goed, laten we hopen dat die naïviteit echt achter de rug is. Hartelijk dank, Dave Maasland, cybersecurity expert. Reactie aan de redactie. In El Salvador wordt na 42 jaar alsnog een rechtszaak gevoerd over de moord op 4 Nederlandse journalisten tijdens de toenmalige burgeroorlog. Een voormalig minister van Defensie en 2 legerofficieren moeten zich verantwoorden. Een correspondent Boris van der Spek vertelde dat een van hen, Reyes Mena, in de Verenigde Staten zit en waarschijnlijk niet wordt uitgeleverd. Waarom niet, vraagt Iris zich af. Hebben ze in El Salvador geen uitleveringsverdrag met de Amerikanen? Dat hebben we Boris van der Spek nog even gevraagd. Ja, Reyes Mena wordt gezien als de opdrachtgever van de moorden op de 4 journalisten en daardoor de directe verantwoordelijke. Hij is de grote vis in de zaak, maar hij zit dus in de Verenigde Staten. Hij is ook staatsburger daar. En de reden dat hij nog niet is opgepakt en dat hij nog niet is uitgeleverd, die weet eigenlijk niemand. Dat is een grote vraag. Want het is duidelijk dat hij betrokken is. Er zijn ook verzoeken gedaan om hem naar El Salvador te krijgen. Maar tot nu toe werkt de Amerikaanse justitie daar niet aan mee. En voor iedereen is dat inderdaad de grote vraag. Waarom is dat nog niet gebeurd? Ja, dat is een hele goede vraag van Iris. Maar we kunnen het antwoord niet geven, want dat weten we gewoon niet. Na een missie van 4 maanden in de Rode Zee komt het marineschip Karel Doorman vanochtend weer aan in Den Helder. Het schip deed mee aan de EU-missie om het internationale scheepvaartverkeer te beschermen tegen aanvallen door Houthi-rebellen. En de commandant van de Karel Doorman vertelde in de uitzending dat er 50 medisch specialisten aan boord zijn, of waren, straks als ze in Den Helder zijn. Bas vraagt ons waarom zoveel. En wat doen die medici als er niemand te redden valt? Daarover hebben we contact met Lonneke van Kollenburg van de Koninklijke Marine. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 50 mensen, medisch personeel, waarom waren die nodig? Ja, we gingen natuurlijk naar een gebied waarvan we weten dat het een hoog risicogebied is. En dan ben je simpelweg voorbereid op het ergste. En al helemaal als jouw taak een medische ondersteuningstaak is. En omdat ze ook bijvoorbeeld in ploegendiensten moeten werken, heeft het daar nog mee te maken? Onder andere, maar ook omdat we hebben nu gelukkig wat minder medische slachtoffers gekend. Maar het had best erger af kunnen lopen, waarbij er een groter schip geraakt was met meerdere slachtoffers. En dan moet je klaarstaan. En dan moet je klaarstaan. Dank u wel, Lonneke van Kollenburg. Dank je wel, fijne middag. En ook een fijne middag. Ja, en dan wensen veel mensen jou niet alleen een fijne middag, Astrid, maar ook een hele fijne vakantie, want het is ergens voorbij gekomen. Ja, je had een keuzeplaat. Ja, precies. Van, wat was het ook Frankie weer? Goes to Hollywood met Relax. Ja, terwijl het nummer helemaal mij niet doet denken aan relaxen, maar goed. Nee, de titel is Relax. Het is wel muziek relaxed. Maar de muziek, daar ben je lekker wakker van. Dat was ook door sommigen opgemerkt, inderdaad. Nou ja, ze wensen jou dus een fijne vakantie, nu ze weten dat je er een paar weken niet bent. 3 weken niet, geloof ik, hè? 3 weken niet. Ja, Marcel zegt, Astrid, een fijne vakantie. Geniet ervan. Kom uitgerust weer terug. Dank voor al het nieuws. Nee, dus jij regelt dank. Dat? Ja, dat regel ik. Ja, dus dat wordt te afzien komende week. Ik zeg, hoe gaan wij dat dan doen? En Arjan zegt, ik zal je stemgeluid missen. Nou, mijn stemgeluid, inderdaad, is er even 3 weken niet. Nee, maar nog opnames, zit ik hem eventueel buiten de uitzending nog afspelen? Oh, ja, dat is goed, joh. Als ze afkikverschijnselen hebben. En wie hebben we hier zitten de komende weken? Nou, wat dat betreft gaat het helemaal goed komen. Mark Visser. 3 voor de dag. Zandvoort maakt zich op voor de Formule 1. Vandaag staan de eerste 2 vrije trainingen op het programma. Er zijn extra maatregelen genomen in Nieuwegein vanwege de afgesloten A2. Vorig weekend liep Nieuwegein helemaal vast. Het is nog maar de vraag hoe het dit weekend gaat verlopen, zegt Martijn de Kievit, adviseur Smart Mobility bij adviesbureau Goudappel. Soms zie je, zoals bij de A7 in Purmerend, dat het veel communiceren over dat er geen verkeer langs kan en dat er geen alternatieven zijn en mensen iets anders moeten doen, dat het eigenlijk niet zoveel problemen oplevert. En soms zie je, zoals nu hier bij de A2, zoals vorig weekend is gebeurd, dat mensen dan toch denken, nou, ik ga het toch maar proberen en ik ga het toch maar doen. En ik kijk nu weer naar buiten, toch een beetje bewolkt, misschien een beetje regen. Kans is toch groot dat mensen toch weer in de auto zullen stappen en het misschien toch wel weer gaan proberen om alternatieven te vinden. Maar ik denk wel met de maatregelen die Rijkswaterstaat nu genomen heeft, dat het wel minder erg zal zijn als vorige week. En de Franse president Macron die gaat opnieuw proberen een regering te vormen. Dat wordt volgens correspondent Frank Renaud nog een hele klus. Ja, dat is zijn plan inderdaad. Maar het is nog maar heel erg de vraag of dat gaat lukken. Want Macron heeft geen absolute meerderheid in het parlement. Niet één partij of coalitie in Frankrijk heeft dat trouwens op dit moment. Dus Macron moet gaan zoeken naar partners in het parlement om samen een zo groot mogelijke coalitie te vormen. Zoals dat in andere landen zoals in Nederland gebruikelijk is, maar in Frankrijk helemaal niet. Het probleem met Frankrijk is, er zijn niet zoveel potentiële partners voor Macron. Want de Franse politiek is heel erg verdeeld en gepolariseerd. Kortom, de kans dat Macron een grote en stabiele regeringscoalitie kan vormen zoals hij wil, die is niet heel erg groot. Zometeen Spraakmakers met Carl Johan. Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: de Formule 1 moet na 2025 in Zandvoort blijven. U had er net ook al over. Het gaat natuurlijk allemaal beginnen vandaag daar. Het contract van het circuit loopt na volgend jaar af. En het is de vraag of die Formule 1 na 2025 ook in Zandvoort blijft. Wat vindt u? Zegt u, het nieuwe is er wel zo'n beetje af. Het is mooi geweest na dan 5 jaar racen. Mogen andere landen het gaan doen? Bovendien hebben we het dan ook niet gehad over de schade aan de natuur. Altijd een punt van discussie ook. Natuurlijk. Dus ik ben benieuwd, vindt u dat we door moeten in Zandvoort met de Formule 1 of niet? 0800 1101 of reageer via stand.nl. Fijne vakantie, Astrid. Dank je. En Wouter heeft nog het hoofdpunt van het nieuws. Ik wens iedereen alvast een heel fijn weekend.